Kamerlid voor de ChristenUnie en tegenwoordig dus... We zeggen nog één keer, hoe heet deze mooie organisatie? Tot heel deels Volox. Ik wens u een prettige tweede werkweek. Dank voor het luisteren. Dan meteen, dit was hier Langslijn en Omstreken met Jan-Willem Wesseling en Jeroen Stekelenburg. Tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Turkije is toch akkoord met het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Dat zegt NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg op Twitter. In Litouwen begint morgen een NAVO-top waarop besloten zou worden over toetreding van Zweden tot de NAVO. De politie in Eindhoven zoekt nog steeds naar de dader van de dodelijke schietpartij van vanmiddag, meldt Omroep Brabant. Op een woonwagenkamp werd een man doodgeschoten. Over de toedracht en identiteit van het slachtoffer wil de politie nog niets kwijt. Demissionair premier Rutte heeft zijn waardering geuit voor de overwegend aardige woorden die andere politici uitspraken over zijn aangekondigde vertrek. Er kunnen volgens Rutte vreselijke dingen worden gezegd over de inhoud, maar bij belangrijke onderwerpen staan politici achter elkaar, zei hij. De nieuwe Miss Nederland krijgt naast felicitaties ook veel kritiek. Ricky Collet won de verkiezing gisteren als eerste transgender vrouw. Online zeggen mensen dat ze alleen gewonnen heeft omdat ze transgender persoon is. De negatieve reacties laten volgens het model zien dat het belangrijk is dat ze haar boodschap deelt. Collet hoopt queer jongeren te helpen en zorgen voor meer acceptatie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, 9:30 en we gaan beginnen aan ons wekelijkse sportforum. Ja, en we gaan het hebben over de Tour de France, over Wimbledon, over Annemiek van Vleuten. En het is een maand voor de start van de Eredivisie. Wij vragen ons af hoe de top 3 ervoor staat. Onze forumleden vanavond zijn Maaike van Leeuwen, podcastmaker en chef sport bij Dag en Nacht Media. Arjan Schouten, sportjournalist bij het AD. En Ander Boers, ook journalist, auteur en ook collega bij de NOS. Je kunt meekijken via de webcams van nporadio1.nl. Je kunt ook blijven luisteren. Ja, want we zijn er tot 11 uur. Ja, en we beginnen, of eigenlijk voordat we beginnen, voordat we aftrappen, doen we een warming-up. Staat u al in klaar? Loop wat op de plaat. Ja, hup. Ja, jullie hebben allemaal als warming-up, Nando, een fragment uit de Tour gekozen. En we beginnen bij jou. Welk moment is jouw moment van de week? Als het goed is, heb ik iets gekozen over de demarrage of het breken van Pogacar. Tenminste, de afstand van... Maar je weet wel wat je gekozen hebt, toch? Ja, en volgens mij was het dat moment. Oké. Okay. Ja, en demarrage Vingegaard. En het spel zit op de wagen. Pas op, ja. Hij gaat niet mee. Hij moet passen. Een handgebaar daar zelfs. Auto daar langs de kant van de weg. En Vingegaard zet de Tour hier op dag 5 een beetje op haar kop. Hola. Serieus op haar kop. Hola. Hallo. De Deen met de move. Met de linkse. Ja, ik zit bijna terug te halen nu welke keer dit was. Want we hebben de eerste week natuurlijk zoveel vaker tegen elkaar... Dus in de Pyreneeën was dit. Ja, dit is gewoon de eerste aanval. Dat hij een minuut pakt, zeg maar. En waarom is dit voor jou het moment? Omdat daar begon? Ja, dat is eigenlijk de eerste klap, die echt een goede tik die uitgedeeld wordt. En nu is het, zie je Pogacar terugvechten. En hij staat nog wel tweede, maar iedereen heeft het gevoel dat hij eigenlijk al eerste staat. En de Tour is nog maar een week bezig. We moeten nog 2 weken. Ja. En daarom is het voor mij het moment van het weekend. Dan voor jou een wat treuriger moment, Arjen. Want jij kijkt graag terug op de treurige abandon van een groot wielrenner. Hoi, ja, die grijpt naar zijn schouder, hè? Dat is foute boel voor Cavendish. Grijpt naar zijn sleutelbeen. Ontgoocheling. Verdriet. Frustratie. Abandon is pocket van ons Mark Cavendish Astana. De droom is kapot. Ja, want Mark Cavendish die neemt afscheid na dit wielerseizoen. Waarom vond je dit het moment van de eerste week in de Tour? Ja, omdat sporten naast een triomf ook veel ellende is. Maar dit is zo groot. Hè? Die gozer die heeft wat is het? 34 ritten gewonnen. Die staat op het punt om Merckx te breken. We denken allemaal, of te evenaren moet ik zeggen. Hij heeft hem al geëvenaard, toch? Hij wilde dan nu voorbij. Breken. Ja, zeg ik het toch goed. Ja, maar we denken allemaal, dat gaat helemaal niet meer lukken. Maar dan komt hij toch nog in de positie een dag van tevoren. Hè, wordt hij nog tweede in Bordeaux. Ik heb vaak genoeg verhalen geschreven in het verleden dat we hem eigenlijk al een beetje af aan het schrijven waren. Ik kan me Tours herinneren, dan presteerde hij eigenlijk helemaal niks meer. En dan de volgende Tour won hij er weer 5. En... Ja, het is een man om van te houden of van te haten. Misschien wel allebei, want hij heeft hele mooie trekken... en ook hele vervelende trekken. Kan een ongelooflijk vervelende man zijn... als hij tegenover je zit in een persconferentie. Ja, waarom merk je dat als journalist? Nou, als je een vraag stelt die hem niet zint, dan hoef je niet te denken dat je een normaal antwoord krijgt. Maar dat maakt niet uit. Hij kan heel erg hard fietsen en heel erg hard sprinten. En hij is voor mij toch wel de sprinter van de afgelopen 20, 30 jaar. En dit is zo'n ongelooflijk zuur einde. En ik vraag me ook bijna af of dit het einde is. Ja, dat was ook wat ik me afvraag. Dus ik hoop dat jij misschien een antwoord hebt. Nou ja, hij kwam met een Mitella in dat teamhotel van Astana. Ja, zo'n rare ploeg waar hij helemaal niet hoort te rijden. Maar die geven hem dan nog een kans. Hè. Ja. Komt hij toch weer bovendrijven. Daar zei ook zo'n collega van, nog maar een jaartje, Mark. En daar lachte die eens een beetje raar bij. Maar nee, het zal wel echt over zijn nu, helaas. Denk ik. Ja, en voor jouw fragment, Maaike, blijven we bij Cavendish. Maar niet echt om Cavendish, maar om de verslaggever. Historic news of the day, and that is the abandon of the greatest sprinter this race has ever seen. Mark Cavendish has crashed out of the Tour de France, the most beautiful and brutal of races, reminding us just how devastating this sport can be. Hetzelfde nieuws in een andere taal. Ja. Waar wil je het precies over hebben? Ja, over de verslaggeefster Orla Chenaoui van Eurosport. Ik vind haar echt extreem goed. Zij krijgt veel drek over zich heen, over wat ze aan heeft. Dat is ze misschien inmiddels een beetje gewend. Ze spreekt zich er af en toe ook tegenuit op Twitter. Maar dit keer ging het ook over haar dat ze te veel fan zou zijn van Cavendish. En ik vond eigenlijk haar counter heel goed. Zij heeft hem ook lang gesproken waarin hij over zijn depressie praat. En ik denk dat we allemaal hier kunnen beamen dat als je niks voelt voor sport, dat het misschien niet een wereld is waar je in zou moeten werken, ook niet als verslaggever. En dat betekent niet per se dat je niet met afstand ook een race kan analyseren. Maar natuurlijk voel je, net zoals Arjen net zegt, mee met iemand die alles aan de kant schuift om nog één keer ervoor te gaan en dat niet lukt. En mag je denk ik ook een beetje meeleven. Ja, maar meeleven is natuurlijk wel iets anders dan fan zijn, hè, wat van mij ook mag hoor. Maar raakt hier een beetje, nou toch wel ook nieuwe media, een podcast waarin dat eigenlijk veel meer kan en mag en ook misschien ook af en toe gewaardeerd wordt. De oude media, waarin dat een beetje nat dan is. Ja, misschien wel. Wij zijn bij de Rode Lantaarn ook bankzitters. En ik denk zolang je transparant bent over je motieven en je ook best wel fan kunt zijn van iets. Maar je bent vooral, ik ben ook niet per se fan van een renner of een team. Ik ben fan van een mooie sport met mooie verhalen. En Cavendish is zo'n verhaal. Mooie en pijnlijke verhalen. Dus dat mag best, volgens mij. Ik denk dat naast elkaar kan bestaan. Dus fan zijn mag, maar dan wel proberen om het toch nog enigszins neutraal te analyseren. Dat is een beetje de boodschap. Ja, maar dat je achter de schermen staat te juichen voor een scherm. Ja, we zijn tenminste, als ik voor mezelf spreek, dat doe ik ook. Ik word heel enthousiast van sport. En dat hoort er voor mij heel erg bij. Oké. Ja, en de inhoudelijke woorden, klopte die dat Cavendish de beste sprinter van de afgelopen 20 tot 30 jaar was? Want dat zei ze. Als je naar de statistieken kijkt, denk ik wel. Hij heeft als enige is die in de buurt gekomen en heeft hij geëvenaard met Eddy Merckx met sprints. Ja, er zitten een paar gekke uitzonderingen bij trouwens met etappewinsten. Maar hoe bedoel je uitzonderingen? Nou, volgens mij zijn niet allemaal sprints. Niet pure sprints. Maar Cavendish? Ja, zijn etappewinsten. Nou ja, ik zit even naar haar. Voor Merckx helemaal niet. Nee, zeker niet. Maar van Cavendish toch bijna wel, denk ik. Ja, of niet? Misschien een keer. Nee, nou, hij won die waaieretappe bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dat is een klein groepje. Ja. Maar dat is wel één of twee, denk ik, van de 34. Ja. Dat nog een sprint. Dat werd absoluut wel een sprint. Maar geen massasprint. Nee, maar goed, hij is nu. Ik zou niet zeggen dat hij nu nog intrinsiek de snelste sprinter is. Maar wel van de afgelopen jaren zeker wel. Ja. Goed, we gaan zo meteen na 10 uur uitgebreid verder praten over de Tour. Maar we gaan even van de sport naar het andere nieuws. Want het is rond. Turkije verzet zich niet langer tegen de toetreding van Zweden tot de NAVO. Dat heeft NAVO-topman Stoltenberg zojuist bekendgemaakt. Correspondent Ardy Stemerdink is voor ons in Vilnius in Litouwen. Ardy, goedenavond. Bij jou begint morgen in Vilnius een NAVO-top. Waarom staakt Turkije dat verzet nu tegen het lidmaatschap van Zweden? Nou, kennelijk is Turkije nu toch ervan overtuigd dat het met Zweden ook kan samenwerken in de strijd tegen terrorisme. Hè, dat was voor Turkije heel belangrijk. Die vonden dat de opstelling tegenover de PKK of mensen die met de PKK sympathiseerden te positief was. Maar Jens Stoltenberg die benadrukte net dat Zweden en Turkije samen kunnen optrekken in de strijd tegen terrorisme de komende jaren. En dus kwam hij net ineens met die persconferentie. En dat was toch wel een beetje een verrassing, want alles wees erop vandaag dat Turkije nog steeds geen groen licht wilde geven. Ja, hij wierp zelfs een extra voorwaarde op, toch, vandaag? Nou, dat was helemaal waar iedereen een beetje van stond te kijken. Vanmiddag kwam Erdogan ineens met een nieuwe eis, namelijk dat hij vond dat eerst de toenaderingsgesprekken of de toetredingsgesprekken voor de Europese Unie van Turkije maar weer eens uit de ijskast gehaald moesten worden. Nou ja, je weet, die gesprekken die staan al jaren zo goed als helemaal stil, wilde Ardi Stemmerding zeggen, maar de Russen die kwamen ertussen. Nee, dat weten we niet. Die verbinding die is verbroken. Even kijken of we nog contact kunnen krijgen met Ardi Stemmerding over dus dat nieuws dat Zweden ik hoor jou kan nog wel, van de NAVO. Dus, ja, wij jou nu ook weer. Dus kijk, probeer nog een keer te vertellen. Jij hoorde dus die extra eis van Turkije. Waarom zijn ze het nu toch eens met dat NAVO-lidmaatschap? Nou ja, dat was in ieder geval wat ik al zei ten opzichte van Zweden, dat ze ook samen met op kunnen trekken in die strijd tegen terrorisme. Maar ja, die eis van het EU-lidmaatschap, die kwam echt wel als een verrassing. En heel veel landen zeiden gelijk, ja, die twee dingen moet je echt uit elkaar houden. Het EU-lidmaatschap van Turkije en het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Tegelijkertijd zagen we ook anderen die zeiden, ja, bijvoorbeeld de VS, bijvoorbeeld Stoltenberg en ook uiteindelijk Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. Natuurlijk kunnen we daar altijd constructief naar kijken en kunnen kijken of we die die verhouding tussen de EU en Turkije weer wat nieuwe energie kunnen geven. Mm-hmm. Nou ja, misschien heeft dat Erdogan toch ook een beetje gevleid. Er kwam in ieder geval toch groen licht en daarmee kunnen de leiders eensgezindheid uitstralen. En dat is wat ze het allerliefste hier willen doen. Ze willen geen beeld van verdeeldheid. Zeker niet tegen Poetin. Ja, want als je een klein beetje uitzoomt, is dat dan geopolitiek de belangrijkste boodschap van dit geheel? Die eenheid? Ja, en dat is het zeker. Maar goed, daarbij moeten we wel gelijk zeggen, de eerste horde is genomen, namelijk het lidmaatschap van Zweden. Er staat nog veel meer op de agenda natuurlijk morgen. Ja. Het gaat ook over het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Wapensteun aan Oekraïne. Daarbij is het nog allemaal niet niet rond. Tot zover denken wij Ardi Stemmerding vanuit... Het is een hele spannende dag. Ja, ben je er nog, Ardi? Ik ben er nog. Ja, je zei er staan ook nog andere dingen op de agenda. Ja, nee, ik zei, je hebt natuurlijk ook nog steeds het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Ja. En daarover is ook nog steeds heel veel verdeeldheid. En de leiders willen heel graag die eensgezindheid uitstralen. Maar daarover verschillen ze nog op het allerlaatst van mening. Dus of die eensgezindheid er morgen weer is, dat kunnen we nu nog niet met zekerheid zeggen. Oké, daar gaan we jou zeker weer over horen op deze zender. In ieder geval is het duidelijk dat Zweden lid kan worden van de NAVO. Dankjewel, correspondent Ardi Stemmerding vanuit Vilnius. Ja, en dan gaan we terug naar het sportforum. Want we zitten hier met Nander Boers, Arjen Schouten en Maaike van Leeuwen. We gaan praten over wielrennen, vrouwenwielrennen. Annemiek van Vleuten was afgelopen week weer eens een klasse apart. 3 etappenoverwinningen in de Giro Donne. En met een straatlengtevoorsprong pakte ze ook de roze trui voor de 4e keer al in haar wielercarrière. Het verbaast me wel een beetje hoe ik hier weer aan de start stond. Mijn niveau was best wel veel hoger dan in het voorjaar en in de Vuelta. Ik heb ook gewoon elke dag met plezier kunnen koersen daardoor. En dat, ja, zonder zenuwen, heel veel genoten. Dat was iets wat ik mezelf heel erg gunde eigenlijk. Ja, Maaike, zij is verbaasd. Ben jij nog verbaasd? Een beetje wel. Ik dacht wel dat Demi Vollering haar volledig voorbij gestreefd was. En die doet Vollering hier niet mee. Die bereidt zich echt op de Tour voor. Maar ze wint met 4 minuten, bijna 4 minuten verschil voorsprong op de rest. Ze was echt superkrachtig. En ze is 40, rijdt het laatste jaar. Toch wel een beetje verbaasd over haar kunde. Maar ook weer niet, want zij is een super weerbare topsportster gebleken. Supervrouw is ze. Als je het opzomt, is het echt ongelooflijk. 2 keer Ronde van Vlaanderen, 2 keer Luik-Bastenaken-Luik, 2 keer wereldkampioen, 1 keer Olympisch goud, 16 etappes in de Giro, 4 keer de roze trui, 2 etappes in de Tour, 1 keer het eindklassement in de Tour. En zo zouden we met wat kleinere koersen nog wel even door kunnen gaan. Palmares, om echt u tegen te zeggen. Arjan, wat maakt haar zo goed? Overigens, dat palmares wat jij nou noemt, het wonderlijk aan haar is, dat ze pas vrij laat is gaan winnen natuurlijk. Dat maakt het voor mij nog veel bijzonderder. In een korte tijd bedoel je? Ja, ze is best wel lang natuurlijk een niet die veelvraat geweest die ze nu is. Ik weet niet, was Rio niet het omslagpunt? Dat ze ontdekte dat ze veel meer kon dan ze zelf dacht? Ja, Rio moet je dan even bijvertellen wat daar natuurlijk gebeurde. De wegwedstrijd, dat ze met veel hoogtemeters, waar ze heel erg op voorbereid was. Ze wilde daar echt als klimster naartoe. Dat lukte. Ze ging goud winnen. En toen was het natuurlijk die verschrikkelijke val. Ja. Maar daar heeft ze natuurlijk wel geproefd van wat er nog zou kunnen komen in, moet ik het zeggen, de herfst van haar loopbaan. Of is dat bij een vrouw die tot zo laat doorgaat misschien een beetje gevaarlijk om te zeggen. Maar Ja. Ik denk dat dat voor haar echt het moment geweest is dat ze de autonomie over haar carrière heeft genomen. En dat is volgens mij heel erg wat haar tekent. Dat zij zelf op trainingskampen gaat, bepaald waar naartoe. Ja. Naar Colombia, dat zie je mannelijke wielrenners nadoen. Ze zit bijna het hele jaar door in de Alpen, ergens in een hutje in de buurt van Livigno. En dan laat ze vrienden, familie om de beurt komen om met haar na de trainingsrondje spelletjes te doen. Traint met de mannen. Dus ik denk dat dat wat dat betreft Rio inderdaad echt een omslagpunt geweest is. Ja, zij wint echt alles, van de voorjaarsklassiekers tot de grote rondes bij de vrouwen. Dat zie je dan ook bij het mannenwielrennen niet. Daar zijn de helden van de voorjaarsklassiekers de knechten in de grote ronde. Waar is dat verschil tussen het mannen- en vrouwenwielrennen? Hoe komt het dat zij alles kan winnen? Ik denk dat het niveau in de breedte in het vrouwenwielrennen nog niet zo hoog is als in het mannen. Ik denk dat ik daar helemaal niks gek zeg. En dan kan dat. En ik denk ik hoop dat het voor het vrouwenwielrennen dat het niveau beter wordt, dat het over 10, 15 jaar niet meer kan. Ja, als alles op topniveau is, dan zie je gewoon verschillende type renners. Dat je dus ook moet kiezen. En nu hoeven ze nog niet te kiezen. En wat dat betreft is het ook wel interessant om te zien wat straks is dat over 2 weken? Ja, over 2 weken begint de vrouwentour. Van Vleuten, die dus wel de Ronde van Italië, maar deed dan de Giro Donna heeft gereden, en Vollering niet. Als die bij elkaar komen, kijk, als Vollering nu vervolgens Van Vleuten helemaal zoek lijkt, dan denk je, dan moet je dus keuze gaan maken. Als Van Vleuten straks dat de Vollering weer helemaal wegrijdt, dan denk je, wacht even, dan is het misschien toch nog ligt het nog heel dicht bij elkaar. En of dat erg is, weet ik niet. Mm-hmm. Maar dat was ook niet de vraag. De vraag was hoe jij dacht dat het kwam. Ja, en Demi Vollering die deed dus niet mee in Italië. En meerdere goede renners moesten ook naar huis na een valpartij. Bijvoorbeeld Elisa Longoborghini en Antonia Niedermayer. Doet dat iets af aan deze prestatie van Vleuten? Nou, wat mij betreft niet. Maar dat sommige mensen daar niet zijn, dat is op zich ook wel logisch. Aangezien je meteen na die tour ook nog een WK hebt. Want het is allemaal wel heel erg op elkaar gepropt deze zomer. Met een WK ook nog eens heel vroeg. Mm-hmm. Ook voor de mannen natuurlijk. Dus je moet keuzes maken. En maar of dat wat afdoet aan de overwinning. Nou ja, goed. We zitten allemaal heel erg te focussen op dat duel Vollering van Vleuten. Maar wie er niet is, kun je ook niet verslaan. Dus wat mij betreft niet. Mm-hmm. Bovendien, als je 40 jaar bent en je wint nog steeds een grote ronde. En ze staan in, waar was het? Sardinië. Volgens mij hadden we verslag even daar. Het is echt een hele grote mevrouw in Italië. En dat zien we niet hier helemaal. Omdat de focus natuurlijk in Frankrijk ligt. Waar we 100.000 uren uitzending maken met z'n allen en kranten voor overschrijven. Maar het is natuurlijk ongelooflijk knap. Maar is dat dan wordt dat zo'n strijd als nu Pogacar tegen Vingegaard? Nee. Is dat iets om enorm naar uit te kijken? Bedoel ik straks in de vrouwentour? Ja, dat weet ik niet, want dat hangt natuurlijk vanaf of Van Vleuten dan misschien niet misgegokt heeft en dat het misschien niet slimmer was om de Giro over te slaan. Dus het zou ook maar zomaar kunnen dat we na 2 dagen denken van misschien heeft Vollering toch iets beter aangepakt. Maar in de voorbeschouwingen dan? Is het iets om maar echt ik vind naar het wel. Ja, ik vind het wel een heel ander duel, aangezien het heel erg jong tegen oud is. En Poyakar en Vingegaard is wel dezelfde generatie natuurlijk. Ja, in ieder geval won ze met een straatlengte dus. Wie dat ook deed, dat was Max Verstappen. Op Silverstone pakte hij dit weekend alweer de 6e Grand Prix-overwinning op rij. En Verstappen is dus oppermachtig. En daar worden andere coureurs soms helemaal gek van. We couldn't have had a better result today, apart from Max. Again, he ruins everything. Ja, zei Lando Norris, grappend na de kwalificatie op Silverstone. De Brit die mocht als tweede beginnen in zijn thuis Grand Prix. Reed even eerste, maar eindigde uiteindelijk ook weer als tweede. Had jij dat aanzien komen, Arjen, dat Norris het zo goed zou doen? McLaren is wel bezig met een redelijke opstap. Mm-hmm. Ook niet zo goed begonnen aan dit seizoen, maar ze geven nu wel letterlijk aardig gas, zullen we zeggen. Nogal. Maar dat het allemaal dan op Silverstone, het eigen Silverstone, bij elkaar komt, is natuurlijk prachtig voor het team. Hè. Piastri ook 4e, gestart als 3e, meen ik. Ja, 30 punten erbij op de WK-ranking. Ja, dan maak je een klapper, hè. Ja. In een jaar waar de behalve 1 leider natuurlijk niet een dominante tweede is. Ja. Dus dan gaat het hard. Maar je trekt er een beetje zuur gezicht bij die leider. Is het, want dat is natuurlijk het volgende thema. Had je dat thema nu al door? Nou ja, is dat het thema in de Formule 1? Ja, dat het gewoon eigenlijk veel te saai is. Ik bedoel, wij Nederlanders beleven er misschien nog een beetje plezier aan, omdat hij uit Nederland komt. Oh ja, ik merk dat merken we ook in de cijfers op AD.nl. En dat zullen jullie ongetwijfeld op NOS ook merken. Je merkt al dat het wat terugloopt. Aangezien 2021 was zo ongelooflijk mooi met Hamilton, Verstappen. En die strijd mis je nu helemaal. En natuurlijk over 20, 25 jaar, als die de 6, 7 heeft gewonnen, dan gaan we allemaal beseffen hoe knap dit was en hoe historisch. Alleen, nu mis je toch een beetje de strijd. Hoe moeilijk het ook is, je denkt soms onterecht dat het hem allemaal maar makkelijk afgaat. En dat, ja, dat is toch niet wat je als fan zou willen zien, denk ik. Dus er keken nog wel 1,4 miljoen mensen dit weekend. Ja. Dat is toch best wel veel. Nou ja, weet je, ik denk dat er in sport ook veel chauvinistische fans zijn die het mooi vinden als Nederlanders winnen. Welk kamp zit jij, Mike? Vind je het nog leuk of vind je de spanning wel een beetje weg? Nou, het is wel grappig hoe dat beeld rondom Verstappen gekanteld is. En toen kwam volgens mij, voor zover ik Formule 1 volg, de doorbraak van Verstappen wel gevolgd. Omdat ik dat heel boeiend vond, dat hij juist tegen de gevestigde orde een beetje aanschopt en nu dat zelf geworden is. Wij zien aan onze cijfers dat zolang Nederlanders winnen, mensen het heel leuk vinden om te luisteren, te kijken, te lezen. Dus volgens mij is Nederland nog steeds best wel maxgezind. Maar ik kan me voorstellen voor een sport, misschien ook voor Verstappen zelf, dat hoe meer uitdaging, hoe leuker het is om te winnen en hoe mooi om naar te kijken. Dus dat zou misschien niet verkeerd zijn. Is er voor hem nog een uitdaging? Want er zijn nog genoeg uitdagingen. Ja, jawel, maar dan komt het in de aantallen keren winnen. Maar hij wint het nu zo makkelijk. Ik kan me ook best voorstellen dat hij niet meer met zenuwen aan de start staat. Nee, nou ja, hij maakt natuurlijk in al zijn praatjes het wel duidelijk dat het echt helemaal niet vanzelf komt. Dat hij ook wel achter de schermen nog heel erg moet pushen. En dat laat Sergio Perez, zijn teamgenoot, ook wel zien. Want die heeft natuurlijk, dat moeten we niet vergeten, die heeft dezelfde wapens, dezelfde auto. En ja, die bakt er toch vrij weinig van dit seizoen. Dus zo makkelijk is het echt niet. Ik ben ook de laatste om dat te beweren. Het is ongelooflijk knap wat Verstappen aan het doen is. Alleen, je merkt wel, er is een soort, we hebben Silverstone gehad en je hebt daar dus één Nederlander die wint alles. En daarachter zijn ook drie teams blij dat ze tweede, derde en vierde worden. En ja, dat is toch wel heel bijzonder hoor. Ik bedoel, Ferrari, die hebben een heel raar seizoen. Die worden soms tweede of derde. En dan hebben ze opeens het allemaal weer gevonden. Mercedes is blij met derde plaatsen. McLaren, die vieren bijna een soort van wereldtitel als ze een keer tweede worden. Dat zegt heel veel over de dominantie natuurlijk van Verstappen. Maar hoe kan dat, Maaike? Want Sergio Perez die strandde in de kwalificatie, ook weer in de derde kwalificatieronde, zette daar de 16e tijd neer. Dat laat wel zien dat er echt een groot verschil zit tussen Verstappen en Perez. Hoe kan dat? Waar zit dat verschil in? Oh, dan moet ik even naar mijn buurmannen kijken, denk ik. Hij was toch ook nog ziek? Hij was nog niet helemaal... Nee, dat was Oostenrijk. Ja, maar hij vertelde toch aan het begin dat hij nog niet helemaal... Misschien is het, hij zit gewoon niet helemaal lekker in zijn vel. Maar dat gebeurde in de kwalificatie ook iets. Volgens mij dat hij vroeg de baan op ging, die baan steeds sneller werd. Ja. Toch? Dat was een beetje het verhaal van... Maar het lijkt wel of er elke week iets is met hem. En met Verstappen is er nooit iets. Het is wel een repeterend verhaal. Precies. Ja, maar dat is natuurlijk een enorm verschil in kwaliteit. Dat is waar wij... daar moeten we niet naar kijken. Ik bedoel, we hadden het net over journalisten die fan zijn. Ik ben de laatste die een fan is van iemand, zoals je weet. Maar je moet nu wel gaan kijken naar iemand die iets doet wat waarschijnlijk nooit meer gaat gebeuren. Want hij gaat gewoon het record van Michael Schumacher naar Florida rijden. Van Hamilton aan. Ja, bedoel, maar hij gaat misschien wel... Ik zie niet in hoe die... Nou, hoe gaat hij nou een Grand Prix verliezen dit jaar? Het zou zomaar kunnen dat hij ze allemaal wint. Het zou zo, nou, is dat niet een beetje... Nee, dat geloof ik. Ik bedoel, zal er wel een keer een spijker op de baan liggen of zo? Nou, maar daar moet je dus aan denken. Ja, dat toch? Soort aan dat soort, maar ik bedoel, dat is het... Bedoel, ja, dus de kans dat hij het dus gewoon... Er ging gisteren een soort golf van opwinding door de hele Formule 1-wereld... omdat hij even zijn eerste plek verloor na de start. Hij reed zaterdag zijn vleugel eraf in Q1. Ja. Omdat hij nogal enthousiast de pitstraat uitkwam zwieren... En dan denk je, gelukkig, het is toch een mens, zeg maar. En ja, het is wel heel uitzonderlijk dat er nog iets misgaat met hem. Maar als je dat naar Perez koppelt, is het ook weer niet zo raar dat misgaat. Want ik sprak er laatst met Helmut Marko over, de technische adviseur van het team. En die zegt, ja, maar vergeet niet dat Perez ook al het ruim 2 jaar volhoudt naast Verstappen. En dat is weinig mensen gegeven, hè? Want hij heeft Albon kleurenblind gereden. Gasly, Kvyat uit die auto gedegradeerd. Mm-hmm. Sainz heeft hij helemaal zoek gereden. Ricciardo, die helemaal de weg kwijt is geraakt. Dus ja, uiteindelijk heeft dus Marco en Christian Horner hebben gewoon die kunnen de grote mannen van dat team. Van dat team, die kunnen natuurlijk, die moeten eigenlijk, als je het nog leuk wil maken, moeten ze volgend jaar Hamilton een aanbieding doen of Alonso. Dat zijn volgens mij de twee beste tegen wie die ooit gereden heeft. En dan voor de Formule 1 dat doen. Ja, hoe makkelijk ze daar mensen soms weghalen als ze even een paar weken niet presteren, zou het wel heel ongeloofwaardig zijn als ze Perez nou laten zitten. Hij heeft nog een doorlopend contract voor volgend jaar, maar ja, dit moeten ze natuurlijk gewoon dumpen. Dit seizoen is gewoon echt drama natuurlijk. Dus, hoe worden jullie artikelen over Nick de Vries gelezen? Die mag wel iets beter gaan presteren. Zo eerlijk moet ik wel zijn. Hij eindigt gisteren als 17e. Als laatste, bedoel je? Nou ja, er waren natuurlijk 3 uitgevallen, maar verder als laatste. Hij staat in de WK-ranking ook gedeeld laatste met 0 punten. Komt het nog goed met hem? Nou ja, dan moet hij dus... Kijk, we hebben nog 2 Grand Prix tot de zomerstop. Volgens mij maakt niemand er een geheim van bij Red Bull dat hij de kans krijgt tot de zomerstop om iets te laten zien wat een soort van aanknopingspunten biedt voor deel 2 van het seizoen. Ja, laat hij dat niet zien in, waar gaan we nog heen? De Hungaroring en Spa, ja. Wat niet de makkelijkste circuit zijn. Dan is het gewoon over voor Nick de Vries. Maar dan is het ook al dit seizoen over of is het dan per volgend seizoen over? Nee, dan is het in de zomerstop over. Maar hoe kan dat nou? Want hij kwam in de Formule 1 met veel verwachtingen. Veel bombarie. Mocht ook een race invallen vorig jaar. Toen was hij echt een soort spectaculaire race was dat. Hè, waar hij enorm overpresteerde. Ja. En dan krijg je dus die vaste plaats. En komt er dan zoveel druk op zijn schouders, denk je? Nou ja, je kunt je afvragen of ze dat bij AlphaTauri heel handig hebben aangepakt. Door hem bij een grote presentatie in New York. Ik was erbij in dat Opera House daar naast Central Park hem neer te zetten. Als de meest ervaren rookie ooit. En hij moest meteen Tsunoda voorbij. En hij moest punten gaan pakken. Dat is allemaal leuk, maar ze hebben een verschrikkelijke auto gebouwd waar echt helemaal geen eer mee te behalen is. Tsunoda, die zit voor jaar 3 in de Formule 1, denk ik. Ja, ja. Die eindigt ook stelselmatig rond de P15 of lager. Dus ja, wat willen we? Bedoel, en wie gaan ze daar dan inzetten dan? Dat is dus het leuke, want daar wordt het natuurlijk niet beter van. Maar niet uit wie je daarin zet. Nee, toch? Nee. Dus maar is Nick de Vries wat te verwijten? Valt hem wat te verwijten? Weinig. Ik heb er veel met Nick de Vries over gepraat de laatste week. Ook nog in Canada en Hongarije. Of Canada en Oostenrijk. En hij zegt ook, als mensen dus denken dat ik punten ga pakken. Als dat een soort van bevestiging is richting de zomerstop. Ja, dan help ik jullie uit de droom. Dat gaat gewoon heel erg lastig worden. Als ik P15 rijd, dat is gewoon heel realistisch met deze auto. Maar als hij er in de zomer uitgaat, uit die auto, komt hij dan ooit nog terug in de Formule 1? Nee, denk ik niet. En dan is hij dus ook voor een deel slachtoffer van die auto. Je kun je afvragen of dat je dan slachtoffer bent als je een half jaar Formule 1 hebt gereden. Sommige mensen die doen daar waarschijnlijk een moord voor. Ja, maar er zijn meer voorbeelden. Jan Lammers is ook zo'n type. Die heeft ook de verkeerde keuze, verkeerde auto, verkeerde momenten. En dan is het gewoon na één seizoen een soort van klaar. Maar zeg maar eens nee, hè, als je het aanbod krijgt. Nou, 2 races heeft hij nog om zich te bewijzen. En dan zien we hem wel of niet. En als ik jullie zo hoor, waarschijnlijk niet meer terug na de zomer. Hij moet gewoon geluk hebben dat er iets geks gebeurt. Ja. Dat er ergens regen is. En wat we het net over hadden, dat hij dan in de kwalificatie wel op een goed moment... Hè? En dat hij dus op die moment, als hij een kans krijgt, dat hij geen fout maakt. En anders geen Zandvoort voor hem. Goed, we gaan zo meteen door met ons sportforum na het nieuws van 10 uur. Heel graag tot zo. NPO Radio 1 podcast. Luisteraars, hoi. Mag ik u geheel vrijblijvend attenderen op de Jordcast Bio? We gaan het hebben over een clown die oorlogspresident werd en een schakel lijkt te zijn in de ondergang van de ooit oppermachtige Vladimir Poetin. De grote vraag is natuurlijk, heeft hij het script geschreven? Is het allemaal van tevoren gepland? Hij heet Volodymyr Zelensky. Die man die was totaal afgepeigerd. Ja. Kon nauwelijks op zijn benen staan. De Jordcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd?

Kijk op Nederland.org. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Nog een uurtje Sportforum met onze forumleden. Maaike van Leeuwen, chef sport bij Dag en Nacht Media. Arjan Schouten is sportjournalist bij het AD. En Nando Boers is hier ook sportjournalist en auteur. We gaan het hebben over de tweestrijd in de Tour. Wimbledon is toe aan de kwartfinales. En is de top 3 van de Eredivisie klaar voor de start van de competitie. Dat allemaal na eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Amerikaan Christopher Eubank zorgde op Wimbledon voor een stunt. Straks alles over de partijen van vandaag met tenniscommentator Mark Brasser. De derde editie van de Tour de France Femme begint volgend jaar op maandag 12 augustus in Rotterdam. De eerste rit gaat over 130 kilometer naar Den Haag en er worden in totaal 3 etappes in Nederland verreden. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel neemt ook dit jaar deel aan de Ronde van Spanje. De wereldkampioen op de weg moest in mei opgeven in de Giro d'Italia vanwege een coronabesmetting. Die ronde was zijn hoofddoel dit jaar. Evenepoel won vorig jaar de Vuelta. Para-atlete Fleur Jong is wereldkampioen verspringen geworden op het WK Para-atletiek in Parijs. Dit is absoluut waar ik voor ging. Het was super spannend. Ik was echt heel nerveus, want ik wilde ook gewoon heel graag heel ver springen om te laten zien hoe vet gewoon verspringen is als onderdeel. Dus ik ben echt zo blij. Ja, een blije Fleur Jong. En ook de tweede plek kwam op naam van de Nederlandse. Marlene van Ganzenwinkel pakte het zilver. En sprinter Gabby Thomas heeft bij de Amerikaanse atletiekkampioenschappen met de beste wereldjaarprestatie de 200 meter gewonnen. Thomas bleef met een tijd van 21:60 Sherry Carey en Richardson voor, die eerder de 100 meter had gewonnen. Goed, zometeen alles over de Tour de France op deze rustdag. Maar goed, als de Tour bezig is, dan is het traditioneel ook Wimbledon aan de gang. Dit jaar is het niet anders. Tenniscommentator Mark Brasser, die volgt dat voor ons op de voet. Mark, goedenavond. Jij bent goedenavond. Vandaag getuige geweest van een grote stunt, hè? Ja, zeker. Jeroen noemde net zijn naam al even. Christopher Eubanks, een 27-jarige Amerikaan. Jongen die uit het college tennis komt in het verleden. Ja, hadden we niet zo heel erg veel nog van gezien. En ook nog niet zo heel erg veel van gehoord. Buiten dan dat hij eerder dit jaar in Miami opeens vanuit de kwalificatie de kwartfinale haalde. Maar dat hij op gras kon tennissen, ja, dat zagen we wel voorafgaand aan Wimbledon toen hij het toernooi van Mallorca won. Ja, goed, dat was dan gewoon een wat kleiner toernooi. Een voorbereidingstoernooi waar het om 2 gewonnen sets gaat. Dan verwacht je niet automatisch dat hij het op Wimbledon goed gaat doen. Maar hij stond vandaag in de kwartfinale. En, of in de vierde ronde moet ik zeggen. En hij won van Tsitsipas in 5 sets. Zo. Het Tsitsipas die we eerder natuurlijk van Team hebben zien winnen. Die we van Andy Murray hebben zien winnen. Hè, van wie we weten nou ja, dat hij meer ervaren is. Zeker ook in het spelen van 5 setters. Het werd ook een 5 setter. En die Eubanks bleef heel erg cool. Kwam zelfs in die beslissende set 3-1 voor. Zag Tsitsipas terugkomen. Maar maakte het uiteindelijk toch af. Ja, en dat is ontzettend knap. En als we dan gaan kijken naar de kwartfinales bij de mannen, dan zien we 6 geplaatste spelers. 6 spelers die je daar echt verwacht. Mm-hmm. Ja, en er staan er 2 tussen die je daar niet verwacht. 1 is de Rus Roman Safiulin. Daar hebben we het gisteren al over gehad. Mm-hmm. Ja, en dus die Christopher Eubanks. Ja, en dat betekent als je zegt 6 die we wel hebben verwacht, dat Djokovic daar ook bij staat. Want hij moest zijn partij nog afmaken, toch? Hij moest de partij afmaken inderdaad tegen Hubert Hurkacz. Die partij werd gisteren afgebroken. Djokovic 2-0 voorsprong in sets, kwam hij de baan op. 2 keer een tiebreak. Verloor met de set van vandaag. De eerste set die vandaag gespeeld werd. Dat was het eerste setverlies van Djokovic dit toernooi. Maar uiteindelijk maakte hij het toch gewoon met 3-1 in sets af. Dus hij won de vierde set. En daarmee is Djokovic inderdaad gewoon door. Want ja, van hem verwacht je het natuurlijk het meest. Djokovic gewoon door naar de kwartfinales. En dat belooft wel een hele zware en een interessante partij te worden, want hij gaat spelen tegen Rublev. En dat is echt wel een tennisser met hele goede graskwaliteiten. Dus een mooie partij in het verschiet voor Djokovic. Ja, dan hebben we de meeste mannen wel genoemd, hè, die door zijn naar de kwartfinale. Hoe is het bij de vrouwen gegaan? Ja, eigenlijk. Kijk, weet je, Jeroen, zo vlak als het schema uitkomt van het toernooi, dan gaan wij. En ik weet dat tennissers hebben daar ongelofelijke hekel aan als wij daarna gaan vragen. Die kijken naar ronde 1. Maar wij zijn als journalisten en als volgers dan al bezig met kwartfinales. Nou, zo ook bij de vrouwen. En toen zagen wij, toen het schema uitkwam, hey, we zouden wel eens een kwartfinale kunnen krijgen tussen Ons Jabeur en Rybakina. De twee finalisten van vorig jaar. Nou, en dat gebeurde vandaag ook. Vierde ronde. Ons Jabeur won heel makkelijk van Kvitova. 6-0 en 6-3. Echt een hele goede overwinning van Ons Jabeur. Kvitova toch een tweevoudige winnares op Wimbledon. Dus daar win je niet zomaar van op gras. Rybakina had het ook makkelijk, maar dat kwam omdat haar Braziliaanse tegenstander Haddad Maia moest opgeven. Dus beide speelsters, ja, vandaag niet veel ritme gekregen, niet veel energie verspeeld. Maar die gaan we dus in de kwartfinales gaan we die dus tegen elkaar zien. Nogmaals, de finale van vorig jaar. En ja, een speelster waar we ook heel veel naar hebben gekeken en ook heel veel over gepraat hebben dit toernooi, is Mira Andreeva, het 16-jarige supertalent. Zomaar in de vierde ronde gekomen. Ja, daarin trof ze Madison Keys. En ja, dan ervaring en grastennis gaat op een gegeven moment, als je wat verder in het toernooi komt, als de partijen wat langer worden, als je echt speelsters tegen gaat komen die al een x-aantal jaren op gras spelen, die dat echt gras onder de schoenen hebben zitten, om het zomaar even te noemen. Ja, dan loopt ze tegen Madison Keys aan, die al een keer kwartfinale haalde. Nou, dat deed de Amerikaanse weer, want Andreeva ligt eruit. Maar dat waren wel de partijen waar het om ging. Sabalenka, de nummer 2 van de wereld, ging ook door vrij makkelijk tegen Alexandrova. Dus daar niet zo heel veel grote verrassingen bij de vrouwen. Ja, Wimbledon is een dag of 8-9 bezig, maar begint het nu, kwartfinales? Het gaat nu beginnen. Ja, zeker. Dat mag je wel stellen. Het kaf is van het koren gescheiden. Zes van de 8 beide de mannen geplaatste spelers. En de vrouwen kruipen nu ook naar elkaar. Rybakina zit er nog in. Ons Jabeur zit er nog in. Sabalenka. En natuurlijk ook de nummer 1 van de wereld. Iga Swiatek bij de vrouwen zit er nog in. Dus die gaan nu allemaal elkaar tegenkomen. En nu gaat het inderdaad gaat het echt beginnen. Ja, een week om je op te verheugen dus, Mark Brassen. Bedankt voor nu in ieder geval. Zeker. Dan gaan wij verder met ons sportforum met Maaike van Leeuwen, Arjan Schouten en Nando Boers. Allemaal Tour de France volgers. Hebben jullie je vandaag stierlijk verveeld? Nee. Nee? Nee. Wel lekker uitgerust van de Tour. Ja. Ja, dat konden de renners ook doen, want die gingen met de benen omhoog zitten. Een beetje uitfietsen misschien hier en daar. En een serie kijken via Netflix gebeurde ook. Dat is namelijk wat de renners dus deden in de eerste rustdag van de Tour. En ze moesten ook wel even bijkomen, want in de eerste Tourweek zorgden die renners voor het nodige spektakel. Mon Dieu, Kielson. Oh, valpartij. Ach. Ja, Jacobsen tegen Jacobsen de grond. Eruit, weg zijn kansen. Philipsen links, Caleb Ewan in het midden. Die twee naast elkaar, Philipsen. Bim bam boom, Vlam van Ham. Ik heb ook nog eigenlijk heel goede sprint in de benen ook om hem af te zetten. Hier komt hij over de streep, Jay Hindley. Hij is er terecht heel erg blij mee. Hij wint de etappe naar La Rust. Vingegaard. En Pogacar 1.37 van de winnaar van Jay Hindley. Dan is het verschil op de streep zo'n minuut met Jonas Vingegaard. Wil dit toch weten of dat het beslissende moment in de Tour zou kunnen zijn? Ja, ik vind het een heel mooi moment. Laat ik dat even vooropstellen, maar ik hoop het eigenlijk niet. Tadej Pogacar met de aanval. Die is sterk, zeg. Vingegaard heeft vandaag een tik teruggekregen, maar gaat wel morgen in het geel starten. Wat een Tour, wat een Tour, wat een Tour. Here we go now, this is the sprint. Mark Cavendish comes into the frame. He's shooting up on the outside. I can't believe it. I cannot believe it. It's going to happen. It's going to be 35. Wat verdik, het is niet waar. Jasper Philipsen. So this is too big to give away. Even to the mighty Mark Cavendish. Het is Mats Pedersen, het is Mats Pedersen, het is Mats Pedersen, het is Pedersen die wint. Wow, wat is dat een sprint. Jeetje, Mina. Van der Poel kreeg op het podium echt een hele oude fiets van de ploeg van Poulidor van vroeger. C'est bien être ici, peu difficile. Ik zou zeggen, Gio, kom er maar in. Ja, kom maar. Woets, woets, woets, woets, hè. Al dus de eerste Tourweek in 1 minuut 45. Maaike, wat vond jij van deze eerste Tourweek? Nou, jullie hebben het knap samengevat, want de rustdag kon iedereen wel gebruiken, denk ik. Er is echt zoveel al gebeurd. En dan gisteren nog die Puy de Dôme-etappe met ook hele mooie winnaar. Het ging gisteren ook wel veel over de strijd. Moet er een grote man, een grote klassementsman of een grote renner winnen op die Puy de Dôme? Ik vind het ook mooi dat er een strijd van voor en een strijd van achter was. Twee etappes voor de prijs van één. Ja, zeker. En dat dan Woods, ik had het Jurgensen net zo goed gegund, maar ja, dat hij zo daar overheen springt en die etappe pakt, is echt... Heb je ooit zo'n mooie eerste tourweek gezien? Ik kan het me niet herinneren, eerlijk gezegd. Nee. Hebben jullie ook genoten, Arjen, Nando? Ja, er zat een hoop in. Heeft zelfs al een vluchter gewonnen. Hoe vaak zie je dat nou? Ja. Met, wat was het? Victor Lafay, geloof ik. Mm. Dus, hij moet ook natuurlijk eigenlijk ook een vluchter. Ja, dat is een groepje vooruit natuurlijk. Ja. Flinke groep. Ja, ik zat vandaag even terug te lezen wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. En ik was al de helft alweer vergeten. Ja, dat zegt eigenlijk alles. En niet dat het saai was, maar dat er gewoon heel veel gebeurd is. Normaal ben je de helft van zo'n eerste week vergeten, omdat je de sprintetappes niet van elkaar kan onderscheiden. Het komt natuurlijk door de totaal andere aanloop. En ik vind niet dat het elk jaar hoeft, maar voor één keer vind ik het best wel lekker smaken. Ja. Maar is het nou, want er zijn uiteindelijk wel gewoon 3 etappes gewonnen door Jasper Philipsen, in een massasprint. Maar maakt het dan uit dat het anders begonnen is? Dat het begint met een etappe waarin je eigenlijk al een totaal ander type renner ziet. Ik denk dat het ook komt dat er meteen al een redelijk klassement stond. Dan zit dat al dat vreselijke chaotische, dat iedereen zijn sprinter maar naar het einde wil brengen. Of zijn klassementmannen maar naar het einde wil brengen. Ja, ik weet niet. Wat dat betreft heeft het wel geholpen, denk ik. Ja. Iets minder paniek bij de eerste sprintetappes, omdat klassementsmannen al zich hadden kunnen plaatsen de etappes ervoor. Dus dat heeft in ieder geval gescheeld. Ja. Dus dat is ook gewoon veiliger dan? Ja, lijkt het wel. Het zijn alsnog valpartij geweest. Een gunstig neveneffect van deze opzet eigenlijk. Ja. We hebben eigenlijk van Nando al wel gehoord wat zijn favoriete etappe was. Hè? Dat is de etappe waar Vingegaard flink aan de boom schudde. Heb jij een favoriete etappe, Arjan? Dan mag ik ook een niet-favoriete etappe noemen. Want ik vond Puy de Dôme vond ik helemaal niks eigenlijk. Gisteren? Ja, ik vond helemaal... Nou, het is vreselijk. Zo werkt het in de Tour. Hè. De voorpret is vaak veel epischer dan de rit zelf. Ja. Nu is de voorpret ook wel episch. Ja, de epische voorpret. Ja, ik heb zoveel gelezen over die Puy de Dôme. En wie er allemaal wel niet gewonnen heeft. En jullie ook. Nou, die hele uitzending van jullie zat urenlang vol met allemaal zwart-wit beelden uit de jaren 50, 60 en 70. En jij eindigde met een kater. Waarom? Ja, op een gegeven moment zit je gewoon naar een leeg maanlandschap. Het leek de coronatour wel. Ik vind het echt jammer. En, omdat er geen publiek was? Ja, die laatste 4 kilometer. Ja, ik vind het slaat zo dood allemaal. En dat gedoe met die mondkapjes ook al. En dan zit je weer naar dat lege... Het zijn allemaal herinneringen aan de afgelopen 3 jaar... waar ik helemaal niet aan terug wil denken. Dus geef mij maar gewoon Alpe d'Huez. Ondertussen hebben ze nog even alle wetten om zeep moeten helpen... omdat je daar eigenlijk helemaal niet mag komen. Dus ze hebben ook nog een natuurgebied. Overigens, ik zag dat. Zo'n beeld met zo'n heel lullig slagboompje. Nou, daar ga je toch gewoon langs. Niet. Maar misschien zijn er wel een paar hele forse bewakers met een groot machinegeweer. Ja, Radio Tour de France was te horen hoe echt de politieagenten sommige supporters weer naar beneden duwden. Dus ja, maar nu, dat was de dag van de etappe. Maar is dat ook op een dinsdag in september? Ik weet het niet. Het schijnt niet heel moeilijk te zijn. Kijk, door achter je komt weer iets over de Puy de Dôme langs. Maar is het een reden om zo'n finish niet te doen? Dat er geen publiek bij mag, vind jij? Nou, ik zou het niet elk jaar doen, nee. Nee, maar een keertje. Dat is 35 jaar geleden volgens mij. Ja, dat mag. Maar want het is ook wel... Was dat nou vroeger ook, dat er geen publiek bij? Nee, volgens mij zeker niet. Want volgens mij heeft Merckx daar een klap tegen zijn lever gehad. Ik weet niet of dat in de laatste fase van de etappe was. Nou ja, dat is volgens mij een van de redenen dat die Puy de Dôme zo episch is geworden. Ja. Wat vond jij ervan, Mike? Vond je het wel wielerromantiek dat het een keer zonder publiek was? Of heb jij je ook geërgerd? Nee, ik heb er zeker niet geërgerd. Nou, hooguit aan de regie. Het was best wel moeilijk te volgen. De kopmannen, de klassementsmannen werden slecht in beeld gebracht. Dus de strijd vooraan wel goed. Toen was het heel lang, kregen we beelden van Woods bovenop die stille berg. Wel echt een gekke gewaarwording. Een beetje de throwback naar corona. Ik moest denken eigenlijk aan lege stadions. Ja. Omdat het bij wielrennen bijna nog minder voorkwam. Zonder publiek. Maar ik vond de voorpret heeft voor mij wel geleverd hoor. Ook de beelden van de bergen en er naartoe rijden. Het zag er echt uit als een martelgang. Ja. Daar kijken we graag naar. Ja. Was het ook, had het ook niet, want dat, soms word je wel helemaal gek toch van het wielerpubliek. Die staan echt, ik heb het deze week ook weer een paar keer gezien, dat ze echt 0,2 seconden voordat die renners er langskomen, springen ze pas aan de kant. Wat dat betreft, er is ook alweer het een en ander gebeurd. Dus, er is ook alweer het een en ander gebeurd. Dat bedoel ik. Dus, ja. Ja, dezelfde etappe nog als een Man met een slinger. Precies, met een slinger. En een waslijntje, toch? Ja. Ik word altijd vrij nerveus ook van die mensen op de top van de berg. En nu is het een hele... De strijd is ook heel fair. Dus dat vond ik ook wel eens mooi om te zien. Ja, waslijn met shirts was dat. Vandaag dus de rustdag. Nando, jij hebt een boek geschreven, Het Plan. Je hebt 3 jaar Jumbo-Visma gevolgd. Wat gebeurt er in zo'n ploeg op zo'n rustdag? Jeetje, heel veel. Maar er wordt weinig gefietst. Wat in het boek, wat mij betreft, de mooiste scène is, op zo'n rustdag worden plannen gemaakt. Of eigenlijk, die plannen worden natuurlijk daarvoor al gemaakt. Maar uiteindelijk wordt daar, zeg maar, het laatste. Wordt, zeg maar, de werkelijkheid die zich heeft afgespeeld in de week daarvoor, wordt op het plan gelegd. En dan wordt daar het laatste definitieve plan van gemaakt. Ja. En dat is wat er vandaag ook volgens mij wel gebeurd is. Ja, ik had Marijn Zeeman nog even aan de telefoon. Nou, wat is het plan? Nou, dat gaat hij natuurlijk niet precies aan mij vertellen. Hoewel ik hoop dat hij iets meer verteld heeft. Maar het is nou, vertel dat dan weer aan ons. Wat heeft hij verteld waarvan je dacht, zo, dit wordt interessant? Nou, dat zei hij vertelde mij in ieder geval dat ze... op deze saaie aankomst voor velen. Maar dat de Pogacar en Vingegaard op zo'n soort helling nog nooit zo hard hebben gefietst. Allebei niet. Dus het niveau is echt niet normaal hoog. Hij zei, dat kun je ook zien als je kijkt naar de achterstand van de rest. Als ik het goed heb onthouden, zei hij tegen mij dat ze in 4 minuten 50 seconden voorsprong hebben gepakt op de rest. Dat is echt heel veel. En dat er zit iets aan te komen in de Alpen. Daar heb je vier belangrijke wedstrijden. Ja. Eerst beginnen we op de Grand Colombier. Dan is het voor Pogacar. En daarna wordt het heel spannend. En hopen ze dat Vingegaard... Ook want in die hoogte, de echte hoogtemeters, Vingegaard een voorsprong heeft. Daar kan hij iets wat beter tegen dan Pogacar. Ja. Ja, zei hij ook wat hun gevoel is? Want iedereen heeft toch een beetje het gevoel dat Vingegaard nog steeds het geel natuurlijk. Maar dat Pogacar toch een beetje de bovenliggende partij is op dit moment. Ja. Dat gevoel hebben zij ook. En dat hebben ze gisteren, hoorde je Marijn Zeeman dat ook op televisie zeggen, van dat ze eigenlijk nu al een soort in een hem in de favoriete rol duwen. Terwijl, ja, ik bedoel, ze staan er beter voor. Maar dat is wat ze dan op camera zeggen. Je hebt het boek geschreven. Tegen jou zegt hij natuurlijk hoe hij er echt over denkt. Dat weet je nooit. Maar hij ziet wel voor zich dat het in ieder geval een 1-1 gevecht wordt. Dat alles wat je kan zeggen over Sepp Kuss of Van Aert of zoals het vorig jaar. Ik zei tegen hem, weet je wie ik nou mis? Ik mis Roglic. En zei, ja, maar dat kun je wel missen. Maar die is er, had helemaal geen rol kunnen spelen in wat er de komende weken gaat gebeuren. Omdat die twee zoveel beter zijn dan de rest. En het parcours zoveel op maat gemaakt wordt voor dit soort renners. Mm. Dat je kunt verwachten dat het een 1-1 gevecht wordt. En ik hoop dat dit een antwoord is op jullie vraag over het plan. Dus het wordt heel spannend. Ja, want laten we even proberen in te zoomen op die strijd tussen Vingegaard en Pogacar. Had natuurlijk iedereen wel een beetje zien aankomen. Vingegaard die pakt in etappe 5 minuten Pogacar. Nou ja, daarna slaat Pogacar een beetje terug. Maaike, wie maakt op jou de sterkste indruk? Ben je het eens met Marijn Zeeman dat het misschien Tadej Pogacar wel is? Nou, ik vind Pogacar wel... Ik was wel benieuwd naar zijn vorm. Want hij heeft gewoon geen ideale voorbereiding gehad. Was gevallen in de voorbereiding? Het verhaal ging eerst dat hij met een brace zou starten. Want hij heeft een luik zijn pols gebroken. Dat was toch niet. We zagen hem al de dag voor de Tour een wheelie trekken. En toen dacht ik, oh, dit ziet er toch beter uit dan ik van tevoren had kunnen inschatten. We wisten niet hoe hij ervoor stond. En wat ik wel opvallend vind, is dat ze eigenlijk tijd gepakt hebben op elkaar. Eigenlijk precies omgekeerd met wat ik van tevoren had gedacht. Dus op een wat kortere stijle was Vingegaard beter. En een wat langere klim was Pogacar ineens heel goed. Mm-hmm. Waardoor ik eigenlijk niet goed weet hoe de kaarten geschud zijn. En het voor mij beide kanten op kan vallen. Gisteren de Puy de Dôme was sprong. Pogacar weg. Maar Vingegaard kon wel eigenlijk op dezelfde afstand hem blijven volgen. Ja. Dus dat vond ik weer erg voor Vingegaard spreken juist. Ja. Arjen, wat denk jij? Ik denk dat Jumbo blind voor deze 17 seconden op rustdag 1 had getekend van tevoren. Maar met de wetenschap van wat er is gebeurd, kijken ze er iets anders tegenaan. Overigens, ik vind het interessant dat het nu ook een soort psychologische oorlog lijkt te worden tussen die twee. Hè? Mm-hmm. Vingegaard het ijskonijn, Pogacar de bluffkicker, maar die ook een beetje toespelingen aan te doen is. Nou, naar Pogacar, Jumbo, ik weet niet of het bluff is, maar hij gaf vandaag een persconferentie en zei daar in ieder geval ook dat hij zich erg goed voelt. Yeah, I have some sort of momentum, but I don't know if over Jonas, but I just feel good every day. And Today was a good rest day and I'm ready to go racing again tomorrow. So yeah, I'm really happy so far with this tour and feeling day by day better. So is it bluff dan? Ze hebben vooral hele holle teksten. Hier zou je maar een verhaal over moeten tikken. Ja. Nee, ik zou precies hetzelfde hebben gezegd. Overigens, hè, wat Nando net zei, dat Zeeman zei dat Pogacar zijn beste beklimming had. Dus Pogacar het niet mee eens, heeft hij vandaag ook gezegd. Die zegt, nou, ik heb al veel vaker veel beter tegen een berg aangeklommen. Dus ze zijn echt heel erg met elkaar bezig, die kampen. En dat vind ik ook wel mooi. Ja, niet alleen... dat is toch gewoon cijfertjes? Dat is toch gewoon wattages? Ja, maar dat, als jij het gewicht van Pogacar achter de komma niet weet, dan kan je dat helemaal niet berekenen. Dus... Zo is het ook, volgens mij. Nee, oké, maar dan zullen de woorden van Zeeman wel slaan op Vingegaard. En als dan Pogacar nog bij hem wegrijdt, dan kan het nooit heel slecht zijn, toch? Denk ik dan. Heel slecht is het zeker niet. Ik zou ook tegen hem zeggen, als ik hem was van, nou, dit was nog niet mijn top. Nee, dat zou ik zeker zeggen. Nee, maar ik bedoel meer, ze zijn niet alleen van hun eigen kracht uit aan het gaan, maar ze zijn ook naar elkaar aan het kijken. En ja, Pogacar misschien nog wel meer naar Jumbo dan... Ja, weet ik niet zo goed. Ik heb het gevoel dat het wel over en weer een beetje dit is. En de kaart tegen de borst houden, af en toe een beetje bluffen. Ja. En ik denk dat Pogacar wat dat betreft iets meer een voorsprong heeft, dat hij gewoon iets cooler is dan Vingegaard. Ja. Maar Vingegaard ziet wel rustiger, zelfverzekerder uit, ook dan vorig jaar. Is aan het groeien in zijn rol als kopman, denk ik. Dus ik vind dat... Hebben die ploegen überhaupt nog een waarde? Want dan Nando schetste nou net al een beetje dat wel. Het... Ja, en wie heeft dan, wie van de twee heeft dan de sterkste ploeg? Ja, Jumbo is wel sterker. Want die zien we altijd maar op kop sleuren, hè, de hele dagen. Is dat slim? Ik denk dat ze gisteren wel probeerden. Ze reden gisteren ook een heel stuk op kop. Wel probeerden dan toch iets Pogacar al eerder te lossen of zo. Dat lukt dan niet. Dus ik denk dat, wat net gezegd werd, het wordt wel echt een strijd tussen deze twee. Maar ik geloof wel dat een ploeg nog steeds heel veel helpt om je ook veilig over bergen heen te brengen. Je uit het gedrang te houden. Heel praktisch. Je eten te brengen op de juiste momenten. Je bidonnen te dragen. Dus het heeft altijd zin. En als je Sepp Kuss bij je hebt, dat is gewoon, denk ik, de beste knecht die je kunt wensen. Die heeft Vingegaard heel lang voor zich rijden. Nee. Ik denk dat het wel juist heel slim is wat ze gedaan. Maar Marijn vertelde dat vanochtend ook. Van, weet je wel, we kunnen wel... wat ze eigenlijk proberen te doen is die turbo van, zoals hij dat dan noemt, van Pogacar af te vlakken. Door hem gewoon, ja, dit is de enige manier om te zorgen als je zo hard mogelijk naar die berg toe rijdt. Want dan, dus hij is veel explosiever. De ploeg houdt het tempo hoog en daardoor kan Pogacar niet wegrijden. Nou, minder op het moment dat hij hem wil nemen. Is in ieder geval moeier dan dat je gewoon rustig zijn ploeg van Pogacar dat tempo laat bepalen. Dus als jij alles overboord gooit om zo snel mogelijk daar naartoe te gaan, is de kans het grootst dat hij zo vermoeid mogelijk aan die klim moet beginnen. Mm-hmm. Maar even dan, als relatieve leek, vermoei je dan Vingegaard ook niet. Die moet dezelfde inspanning daarna leveren. Ja, maar als je denkt dat die beter is, dan is dat de enige manier. Ik bedoel, die is minder explosief dan Pogacar. Mm-hmm. Dus dan moet je zorgen dat die explosiviteit, dat je dus wat Marijn Zeeman dan de turbo is gaan noemen, dan moet je die zien uit te schakelen. Dus Vingegaard heeft zijn ploeg ook harder nodig dan Pogacar? Vingegaard heeft een ploeg die beter is dan UAE. Je moet er toch niet aan denken dat een van deze twee iets overkomt. Dan kun je is de tour weg. Ja. Dan is de tour weg, ja, dat klopt. Dat is, ja. En we weten... staat de andere, die staat op volgens mij 4 minuten of zo. Nee, Hindley, die staat nog op 2:40 omdat hij die rit heeft gewonnen. Dus, Is dat gelijk ook de beste van de rest? Ja, dat is een beetje het McLaren van... Vandaag wel. Ja. Nou, ik moet zeggen dat Ineos me ook wel verbaast. Ja. Met Pitcock en Rodriguez. Ja. Ik denk dat ze echt hele grote afstanden gaan creëren. Als we allebei blijven fietsen, dan gaan die echt op 7, 8 en de 10 minuten rijden. Met z'n tweeën voor de rest, ja, bedoel je? Echt. Overigens zijn wij wel, we doen net of dat UAE totaal geen team als Jumbo heeft, maar met Cross Gardner en met Yates en met Maika. Nou, volgens mij kunnen ze ook wel een aardig eentje in het overbeten. Ja, ze en Maika, een beter... Die helemaal niet goed. Nou ja, hij staat ook nog top 40, geloof ik. Dus ja, goed, sta je ook niet stil. De Tour de France is ook zo leuk, omdat het meerdere wedstrijden in één wedstrijd zijn natuurlijk. Moeten we het zeker even hebben over de sprinters. 4 etappes eindigden in een sprint. 3 keer won Jacobsen, 1 keer Pedersen. De Philipsen won 3 keer. Sorry, dat is waar. Zou die willen? Hij won helemaal niets, inderdaad. Philipsen, die is met afstand de beste. Hè? Was dat in de lijn van jullie verwachting? Ik had wel verwacht dat hij de snelste man zou zijn met een hele goede lead-out van Mathieu van der Poel. Mm-hmm. Ja, een goed duo samen. Is dat niet gek dat je een van de beste wielrenners ter wereld, Mathieu van der Poel, als echt de lead-out, als de knecht van Philipsen ziet? Nee, want die heb je nodig om zo hard te sprinten aan te trekken. En hij is dan zelf net niet genoeg een afmaker hiervoor om die kracht op het allerlaatste eruit te kunnen duwen, wat Philipsen dus wel kan. Dus ze hebben een ideale combinatie. En Mathieu van der Poel kan op andere vlakken weer goed. Morgen misschien. En je ziet ook dat het veel meer gebeurt. Met Wout van Aert gebeurt het ook. Dus die is ook de beste twee, of de eendagsrenners. Maar het is opvallend, toch? Die zitten in een enorme knechtenrol. Tot nu toe in ieder geval. Dat is dus blijkbaar nodig. Je moet dus je kan niet meer met een soort halfbakken wielrenner een sprint winnen. Je moet dus gewoon echt de top van de top. Want anders word je gewoon vierde. Ja, het ging in twee van de warming-up momenten al over één man. Over een Engelsman, over Mark Cavendish. Die 34 etappes heeft gewonnen. Op weg bleek te zijn, of hoopte te zijn, om in zijn eentje recordhouder te worden, dat lukte niet. Je hebt daar wel al iets over gezegd, Arjan. Mm-hmm. Maar hoe groot was dat moment dat hij de Tour uit moest? Ja, heel groot, wat mij betreft. We hadden net over de vragen, was hij de grootste sprinter? Nou, bij afstand, want we zitten hem nu te vergelijken met Merckx, omdat die allebei op 34 staan. Maar niet vergeten dat hij al een jaar of 5-6 geleden André Darrigade, een vermaarde sprinter uit de jaren 60 uit de boeken reed. Die had 22 sprints gewonnen in de Tour. En dat was tot dan de beste sprinter in de Tour. Dus dat zegt volgens mij alles. Ja, er zijn ook twee heel ambitieuze Nederlandse sprinters gestart aan deze Tour. Nou, wel meer, maar twee in ieder geval die toerekenen dat ze een massasprint kunnen winnen. Hoe hebben zij het gedaan, Groenewegen en Jacobsen? Jacobsen ook gevallen nog, hè? Dus iets wat herstellende. Ik had wel gehoopt dat er... Ja, ze zijn gewoon nog niet helemaal tot een hele clean, faire sprint gekomen. Dat gun ik ze nog wel. Dat ze het halen tot het moment dat nog komt. En dat ze de berg overkomen. Maar dat zal pittig worden voor ze. Ja. Ja, die winnen niks. Nou, waarom niet? Nou ja, omdat volgens mij de ploeg van Philipsen by far de beste lead-out heeft. En daar hebben ze ook al een jaar op geïnvesteerd. En daar hebben we het over Van der Poel. Die hebben ze ook heel goed in die rol gedrukt. Want die heeft vorig jaar gewoon verloren rondgereden in Frankrijk. En nu zit er echt een plan achter. En hij is een beetje aan het freewheelen na zijn klassieke seizoen. Wil straks het WK winnen. Die Tour is helemaal geen piekmoment voor hem. Dat maakt volgens mij die ploeg zo goed. Ja, nou, er gaat in ieder geval nog wel één keer gesprint worden. Straks in Parijs. En wie weet dat de Nederlanders dan nog wel thuis geven. Maar eerst dat prachtige duel tussen twee mannen om het geel in de Tour. NPO Radio 1. 1 over half 11 inmiddels. Jennifer Okkeloen is hier voor de hoofdpunten. Ja, na hernieuwd verzet is Turkije toch akkoord met het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Eerder vandaag eiste Erdogan dat de Europese Unie de gesprekken met zijn land over een EU-lidmaatschap hervat, voordat Turkije akkoord gaat met Zweedse toetreding. Volgens NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg gaat Turkije zich nu niet meer langer verzetten. In het water ten zuiden van de Canarische eilanden zijn 86 mensen gered. Mogelijk gaat het om de vermiste migranten uit Senegal. Vorige maand vertrokken 3 boten uit Senegal naar de Canarische eilanden. Daarna werd niets meer van de in totaal 300 migranten vernomen. Veel organisaties en betrokkenen bij grote dossiers hopen op een nieuw beleid, nu VVD-leider en demissionair premier Rutte de politiek vaarwel zegt, zodra de komende verkiezingen een nieuw kabinet is. Vele prijzen Rutte ook vanwege zijn persoonlijke betrokkenheid en het goede contact dat hij met hen onderhield. De EU stemt in met een nieuwe regeling voor het versturen van persoonlijke data van Europese burgers naar de VS door onder meer sociale mediabedrijven. De regeling beschermt burgers tegen onder meer spionage door Amerikaanse inlichtingendiensten, aldus de EU. Het zou vergelijkbaar zijn met de beschermingsmaatregelen die binnen de EU van kracht zijn. Langs de lijn en omsteken. Ja, nog een half uur Sportforum met Nando Boers, Arjan Schouten en Maaike van Leeuwen. En we leggen Ajax, PSV en Feyenoord onder een vergrootglas. Zijn zij klaar voor de Eredivisie? Ja, laten we beginnen met de kampioen van afgelopen seizoen, Feyenoord. Daar stond vorige week de eerste training op het programma. En vandaag deed aankoop Zerouki voor het eerst mee. Hij kwam voor ruim 7 miljoen van Twente. Daar waren ze heel lang op aan het jagen, maar uiteindelijk is het dus toch gelukt. Maaike, Zerouki, is dat een aanwinst voor Feyenoord? Ik ga hem even doorpassen naar de buurman, denk ik. Ja, ik heb dit niet heel goed gevolgd. Oké, Arjan. Ja, het lijkt me wel, die wil zo heel lang hebben. Dus dat stond hoog op het verlanglijstje van Slot. Dus ik denk dat hij daar goed over nagedacht heeft. Ja, hij wilde hem eigenlijk vooral ook en naast Kukçu in eerste instantie, op die plek waar uiteindelijk Wiever terecht kwam. Ja. Kan hij dat dan ook, die rol van Kukçu? Ja, volgens mij willen ze nog een middenvelder. Ja. Er moet er nog een bij. Die staat ook hoog op de lijst in Rotterdam. Dan hangt het denk ik een beetje vanaf wie dat wordt en wat dan de samenwerking wordt tussen die twee. Maar ja. Hij is toch voor iets meer verdedigend, als ik jullie altijd mag geloven bij studio voetbal. Nou, het is natuurlijk een andere speler. Maar laten we luisteren wat Arne Slot erover te zeggen heeft. Voor mezelf denk ik, als je kijkt naar de intensiteit die Feyenoord vorig jaar leverde. Vaak in de laatste fase van een wedstrijd nog een wedstrijd konden ombuigen. Dat is iets waarin ik graag mee wil. Dus dat zal ook automatisch in de komende periode in mijn systeem moeten komen. Ja, dit is niet Arne Slot die verkouden is, maar dit is Zerouki. Ik dacht dat we Arne Slot zouden horen over Zerouki. Maar Zerouki is dus in ieder geval wel duidelijk gemaakt al wat er van hem verwacht wordt. Nando, spelers die zich aan moeten passen aan het specifieke spel van Feyenoord. Dat is lastig, maar Slot heeft wel laten zien dat hij dat goed over kan brengen. Want vorig jaar leek het er een beetje op dat bijna iedereen die kwam, dat hij dat uiteindelijk wel voor elkaar kreeg met ze. Ja, volgens mij is dat een grote kwaliteit van Slot. Maar is dat ook een kwaliteit, denk ik, die in het voetbal steeds belangrijker wordt? Want de punten die je in september verspeelt, die zijn net zo duur als dat je die in mei verspeelt. Dus je moet er snel staan. Dat moet je snel kunnen. Je moet dus snel snappen wat je spelers, welke spelers je nodig hebt. Hoe ze in elkaar zitten. Hoe je ze beter kan maken. En hoe ze in een team kunnen worden. En iets in mij zegt dat Arne Slot dat het beste van de top drie kan. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Maar dat is wel wat ik. Ik denk wel dat zij wat dat betreft ja, al een voorsprong hebben. Al is het ook al maar dat zijn natuurlijk de trainers die ze blijven zitten. Ja. En die andere twee een nieuwe trainer. Want Arjan, is op de dag dat Arne Slot bekend maakte dat hij bij Feyenoord zou blijven, was dat de dag waarop Feyenoord direct de titelkandidaat nummer 1 voor komend seizoen is? Je kon het gejuich in mijn tuin horen. Nee. Ja, natuurlijk. Maar tegelijkertijd, volgens mij 60 jaar geleden, hè, dat Feyenoord 2 titels op rij. Ja, lang geleden, ja. En dan krijgen ze ook nog Champions League erbij. Hè? Dus dan ga je van die weken krijgen dat je op zaterdag Heerenveen uit hebt, dat je 0-0 speelt, op woensdag bij Manchester United verliest en dat je dan op vrijdagavond naar Almere uit moet. Ja, dat zijn geen makkelijke weken. Dus dat gaat echt niet zo van een leien dakje als vorig jaar, denk ik. Ze hebben wel de beste trainer sinds Happel, denk ik. Ja, natuurlijk. Nee, dus ik bedoel, als het kan, dan kan het nu. Ja, maar Feyenoord heeft heel veel beste trainers gehad die dan na de titel toch het schip in gingen. Ah, ik denk dat Nando zegt dat ze wel nu de meest stabiele situatie qua trainer hebben. Dat moeten we bij PSV en Ajax nog maar zien. Natuurlijk veel gedoe over. Ja, dan even over een van de belangrijke spelers van vorig jaar van die kampioensploeg. Lucharel Geertruida. Hij trainde vandaag gewoon nog mee, maar staat in de belangstelling van onder andere Red Bull Leipzig. Ziet de verdeler zelf ook wel zitten. Feyenoord houdt echter de poot stijf en verlangt 45 miljoen euro voor hem. En dan verschrikken niet meer snel van bedragen, maar is hij dat waard? Ach jezus, als ik dat mag zeggen. Dat weet ik niet. Hij is het dat waard als ze in Leipzig dat ervoor geven. Ja, en dan is het een beetje jammer voor Verstappen, want dan krijgt hij iets minder geld en het komt allemaal uit dezelfde plek. Nee hoor, bij Red Bull hebben ze genoeg. Ja. Nee, maar bedoel, 45 voor een. Ja, als het een centrale verdediger is, zou hij daar worden voor gehaald? Of wordt hij dan gehaald als hij is multifunctioneel, hè, zeggen we dan. Dan is hij het waard. Ja, maar het is wel interessant, want Jurrien Timber, Arjen, die lijkt van Ajax naar Arsenal te gaan. Feyenoord zegt, ja, wij vinden Geertruida in ieder geval niet minder dan Jurrien Timber. Die levert misschien ook wel 45 miljoen op. Nou, hebben wij dat ook ja, maar volgens mij wil Leipzig maar 20 miljoen betalen. Hè? Ja. Dus er zit al wel een groot verschil. Nee, maar dat klopt. Als je dan maar Feyenoord met mensen van Red Bull aan tafel zit, dan ga je toch hoog in de boom zitten, denk ik dan. Gewoon om die prijs een beetje op te drijven. Ja. Maar dan kijk ik gewoon naar een onderhandelingsspel. Ja, maar ik denk ook dat Geertruida, kijk, hij wil daar wel naartoe, maar het is ook niet zo'n club waar je stijl van achterover valt, denk ik dan. Ook als je Champions League nog kan spelen met Feyenoord, ja, dan heb je een etalage, dus je kan ook een jaar later weg. Dus ja, maar Feyenoorders die zeggen dan van, ja, wij krijgen minder voor onze spelers dan Ajax, terwijl onze spelers misschien wel beter zijn. Ja. Hebben ze daar een punt? Nou, dat is natuurlijk al jaren zo. Dat klopt ook. Ja, toch? Ajax-spelers krijgen. Nou, Ajax-spelers worden toch. Ja, vaak maar dat komt door Champions League. Ja. Je hebt een etalage gehad. Ze kijken in Engeland niet per se naar Feyenoord RKC, maar wel naar Feyenoord, Arsenal. Ja, maar dat is dan toch de realiteit. Ja. Ja. Ja. Hoe frustrerend is dat voor Feyenoord en PSV? Ja. Komend jaar zijn we van het probleem af natuurlijk. Maar als je naar Kutsjoe, maar dat kun je natuurlijk afvragen. Maar als je naar Kutsjoe kijkt, bedoel, er is een hoop geld natuurlijk wat Benfica betaald heeft, 30 miljoen volgens mij. Maar dat is dan ook toch weer niet zoveel als we de afgelopen jaren wel eens gezien hebben. Ik had denk een maand of twee geleden een verhaal gemaakt over dat de jackpot wel binnenvaart in Rotterdam-Zuid met Champions League op komst en al die spelers die weggaan. Maar ja, het valt allemaal tegen, hè? Kutsjoe, ja, je zegt het al. Bijlo die dan naar Manchester United schijnt te kunnen gaan. Maar ja, daar gaat hij natuurlijk ook niet als eerste keeper naartoe. Dus ja, dan levert het ook niet de hoofdprijs op. Geertruida, 20 miljoen. Ja, het komt niet op gang. En dat is toch wel Ja, vooral zonde voor de Eredivisie, toch? Ja, maar het komt denk ik ook wel een beetje omdat de transferzomer in Engeland nog helemaal moet beginnen. Dat is nog niet echt ontbrand. Is het zonde voor de Eredivisie of ook wel fijn dat we gewoon goede spelers houden? Oh ja, als ze blijven dan is dat goed. Maar als Ajax meer cash aan spelers en ook weer dure spelers kan halen en dat verschil groter blijft worden. Moet je het wel goed besteden. Ja, toch? Goed punt. Ja. Ja. Ja. En de trainer, dat is ook nog een verschil. PSV is ook bezig met aankopen. Heeft de eerste topaankopen binnen. Noah Lang komt voor ongeveer 12 miljoen euro over. Uit België, van Club Brugge natuurlijk. Goede aankoop, denken jullie? Vraagteken. Hij is al geblesseerd, hè? Ja. Ja, niet heel ernstig, toch? Nee, het scorebordjournalistiek, hè? Nee, het schijnt mee te vallen. De woordgrappen werden al gemaakt. De lange ruit en dat soort dingen. Mm. Maar, nee, sorry, ik zal niet lager geven. Ik denk een leuke, attractieve speler. Waar ook gelijk veel om te doen is over zijn media-optredens. Maar goed, ik kan dat wel waarderen. Maar PSV haalt hem niet om zijn media-optredens, maar omdat hij doelpunten moet gaan maken, denk ik. Denk je dat hij die 12 miljoen euro waard is? Poeh, je vraagt wel erg naar de cijfers, hè? Ja, als hij goalen gaat maken, wel natuurlijk. Ja. En ik denk wel dat hij een speler is die altijd bij iedere club waar hij speelt er alles aan zal doen om zijn shine te pakken. Dus daar zal het niet aan liggen, denk ik. Nou, maar ze wel verstandig hebben gedaan door niet 40 miljoen voor zo'n speler te kopen. Ja. Wat sommige clubs ook nog wel hebben gedaan. Zeker niet als je hem ook voor 12 kunt krijgen, toch? Nee, ja, goed. Maar dat, ik doel natuurlijk een beetje op Bergwijn. Die ze natuurlijk voor heel veel geld bij Ajax hebben gehaald. Waarvan je misschien ook wel kan denken. Ja, hij schoot er toen volgens mij 15 in tegen RKC in één week. In dat soort wedstrijden. En toen was hij de revelatie en geweldig en weet ik veel. Maar ik zat toen alleen maar te denken. Maar volgens mij was hij niet goed genoeg voor Tottenham. Ik weet niet wat hij hier doet. En dat is een beetje met Noah Lang ook. Denk ja, dat is een leuke voetballer. Hij heeft een paar keer leuk gespeeld. Nou, daar weet je alles van met het Nederlands elftal. Ja. Maar is dat nou de man die zijn PSV kampioen gaat maken? Denk wel dat Noah Lang zichzelf 12 miljoen euro waard vindt. Wel meer, denk ik. Ik denk wel een lulletje erachter. Want het is een speler met voldoende zelfvertrouwen. Dat kunnen we wel zeggen. Dat merkte de interviewer van PSV-TV ook vandaag. Geloof mij maar dat ik hier ga passen. Het is natuurlijk wel een beetje bekend wat de club in huis had. Ik ben gewoon altijd mezelf en als je mij kent, dan weet ik zeker dat je met mij door één deur kan. En, ik ben gewoon iemand die met trots speelt voor de club waar die speelt en altijd alles zal geven. En oké, misschien ben ik niet altijd de makkelijkste, maar het is wel wie Noah Lang is. En ja, Noah Lang is nu wel hier en Noah Lang is hier om te presteren. Ja, geniet jij van dit soort interviews? Ja, een soort Zlatan-imitatie is het. Ik vind het wel leuk. Als je alleen maar saaie spelers hebt, dan dat hoeft voor mij ook niet. Alleen maar brave rikken. En ik kan me goed momenten. Ik zat in het stadion verslag te doen voor NRC toen nog bij Twente Ajax. Dat was zijn debuutwedstrijd. Mm-hmm. En hij scoorde toen een hat-trick. En toen heb ik hem daarna gesproken. En toen nog Erik ten Hag en een techniektrainer. En die zeiden allemaal een beetje hetzelfde. Van hij moet... het is gewoon een beetje een aparte vogel. Dus ik vroeg naar zijn karakter. Ja, dat weet je toch, dat zie je toch. Dus dit is wel echt wie hij is. En ik vind dat eigenlijk wel grappig. Ik denk alleen dat hij het zichzelf soms een beetje moeilijk maakt bij het publiek. En, ja. Maar jij vindt het grappig. En ik denk dat de kranten en de tv het leuk vinden dat hij weer in Nederland komt spelen. Want hij is zeer kleurrijk. Maar is het ook een risico voor PSV? Want hij kan natuurlijk nog wel eens een beetje uit de bocht vliegen. Ja, goed. Een beetje flamboyant interviews geven. Ik denk dat het risico is als hij op het veld het niet gaat laten zien. Als dat. Ik denk als je wat grootspraak hebt, dat je het ook wel moet waarmaken. En dat het anders heel erg uit contrast valt. Dus zolang die het op het veld goed doet, mag je van mij ook een grote woord hebben. Ja, er wordt instemmend geknikt door de heren naast je. Dus ik denk dat het met je eens zijn. Ik denk dat wel gedijt op de rust van de hetgang. Nou ja, misschien is het contrast wel mooi, toch ook? Ja, ja. Het is wel een groot werk, een grote klus voor Peter Bos, denk ik. Ja, maar als ik nou al lang. Ja, ik weet niet of Peter, die is wel gewend. Hij komt het ook goed met hij heeft wel meer van dat soort spelers. Ik zit dat nu te zeggen en dan denk ik, welke spelers bedoel je dan precies zelf? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb het idee dat hij dat wel aandurft met deze jongen. Waar zit de grootste uitdaging voor Peter Bos? Hij heeft nu twee aanvallers gekocht, ook Peppi. Waar moet hij nog aan gaan bouwen? Nou, ik denk de grootste uitdaging is wat we net over hadden. Want volgens mij zijn er een aantal spelers waarvan we nog niet weten of ze blijven. Mm-hmm. En als ze blijven, dan heeft hij denk ik goed. En dan praat ik over Sangaré, die is veel volgens en Simons. Als die blijven, heb je een redelijk goede... maar als die weggaan, dan gaat het er dus om wie ga je halen. En hoe ga je dat dan weer inpassen? Maar er werd altijd gezegd over PSV dat de aanval is wel oké op orde. Maar in de verdediging, daar gaat het helemaal mis. Hij haalt nu versterkingen in de aanval. Is dat dan niet gek? Het helpt altijd een beetje over naar voren, zei onze voetbalanalist Maarten Wijfels vandaag in de podcast. En volgens mij klopt dat wel. Mm-hmm. Ook met transfers. Hè. Het zit altijd heel erg gericht op de aanval, op doelpunt. En verdediging, middenveld, mis je dat dan een beetje. Maar Ernie Stewart, die zei de TD, geloof ik, die zeiden van dat het ook heel moeilijk is nu om als Nederlandse clubs, als je niet die Champions League gelden hebt, echt een vuist te maken in deze fase van de transfermarkt. Want het is nog niet echt op gang. Je hebt het geld niet om de grote vissen te halen. En dan moet je toch een beetje gaan wachten tot die carousel gaat draaien. Dus je moet eerst verkopen voordat je genoeg geld hebt om weer te kunnen investeren. Ja, of wachten tot dat de minder verse vissen, zullen we zeggen, op de kraan blijven liggen. Dat is ook iets heel paradoxaal dat ze om hun team beter te willen gaan maken, moeten ze hun beste spelers verkopen. Ja. Dus dat blijft natuurlijk wel gek als je trainer bent, hoe je dat moet gaan doen. En er komt nog eens bij dat als PSV ze beste spelers ziet vertrekken, dat ze daar niks voor krijgen met Simons. Nee, want je noemde net Sangaré en Xavi Simons. Ja. Dat is natuurlijk verreweg de belangrijkste. Wat moet hij nou doen? Want er is nu gezegd dat Paris Saint-Germain wat terug zou willen hebben, hè? Maar Xavi Simons heeft zelf de sleutel in handen. Wat is verstandig? Ja, als ik goed geïnformeerd ben, heeft hij met Koeman gesproken. En die heeft gezegd, als je zo jong bent, moet je spelen. Ja, en dan zou ik, als ik hem was, zou ik bij PSV nog een jaar blijven. Wanneer weten we het? Nou, wanneer sluit het transfermarkt? 1 september. 1 september, denk ik. Maar dan pas, want ik dacht dat het in die clausule misschien eerder tot een... Nee, maar hij kan natuurlijk ook buiten die clausule omweg. Er kan gewoon een ploeg 60 miljoen voor hem neerleggen. Ja. Als ze dat zouden willen. Ja. Maar ik denk dat het wel zal. Ik bedoel, het feit dat hij, maar zo heeft denk ik iedereen het geïnterpreteerd. Het feit dat hij met Koeman heeft gesproken. En die heeft gezegd van, je moet gewoon voetballen. En die gaat natuurlijk niet zeggen, je moet naar die en die club. Maar je moet gewoon spelen. Ja, dat als hij blijft, dan speelt hij elke wedstrijd bij PSV. Maar begrijp ik nou goed dat Paris Saint-Germain voor een clausule van 6 miljoen weer op kan halen? Ja. Dat is toch een schijntje. Als Simons wil. Ja, maar dat is toch... Nou ja, goed, dat is zo afgesproken toen destijds. Nou goed, daar is een hoop over gezegd. Dan Ajax, dat onder Maurice Stijn is begonnen aan een nieuwe periode. De Amsterdammers hebben tot nu toe 2 nieuwe spelers mogen verwelkomen. Branko van der Bomen van Toulouse en Benjamin Tahirovic van AS Roma. En verder is het nog heel erg stil wat aankopen betreft. Dat vinden Kale en Kokkie, de 2 vaste Ajax-volgers van AT5 ook. Je hebt zaterdag hier eens een oefenwedstrijdje gespeeld, hè? En dan mag je hopen dat daar dus die van der Bomen is daarop, die is dan aanwezig geweest. Maar voor de rest hebben we alleen nog maar mensen die weggaan. Hè? Kijk, je zal als club nu op een gegeven moment wel pam, pam, pam, zal het moeten gebeuren, weet je. Naar je supporters toe, naar je trainer toe, naar je staf, naar je elftal. Als jij speler bent van dit elftal. En je hebt er alleen maar 4, 5, 6 om je heen die zeggen dat ze weg willen. En er gebeurt verder geen reet. Dan word je onrustig. Ja, de stem van de onderbuik, de stem van de regionale zender, de stadszender AT5. Maaike, iets serieuzer dan over die 2 spelers. Ik weet niet of je hem weer gaat doorpassen, maar Branko van der Bomen en Tahirovic, heb je daar verwachtingen van? Ik zou hem graag doorpassen. ik ben benieuwd naar, nou, gewoon goed hoe Ajax überhaupt... Ze zullen nog echte aankopen erbij moeten doen. Dat is de eer te na. Ik denk dat die onderbuik die je net hoort bij Ajax het allersterkst is van de ploegen in Nederland. En het rommelt al een tijdje. Maurice Stijn moet het ook de harten nog winnen in Amsterdam. En ik denk dat ze zeker nog wel extra versterkingen bij kunnen gebruiken. Want Arjan, je kan niet meer blijven, toch? Bij Van der Bomen en Tahirovic. Het is niet des Ajax. Ik bedoel, ja, Branko van der Bomen is een leuke speler waar je dan... dan wordt hij binnengehaald en hoor je opeens iedereen... Ja, dat is een goeie en die had ik al op mijn radar. Terwijl de afgelopen jaar heb je die naam nooit horen noemen in Nederland. Dus, en dat... Kijk, je hebt Stijn, die jongen waar ik de naam niet eens van uit kan spreken... en Branko van der Bomen. Dat is niet een Ajax-zomer. En niet moeilijk, hoor. Tahirovic. Tahirovic. Nou, dat is helemaal niet moeilijk eigenlijk, nee. Maar de Bomen... Tahirovic. Ja, maar de Bomen reiken niet meer tot in de hemel in Amsterdam. Hè, zonder die Champions League gelden. Dus dat ga je voelen, denk ik. Dus, en is het ook niet van belang dat ze gewoon bijvoorbeeld... iemand die ze voor heel veel geld van Leipzig hebben gehaald, dat ze die aan het voetbal krijgen, zoals van Brobbie. Minuten. Maar zeg je eigenlijk dus dat ze eerst in hun eigen selectie goed moeten gaan kijken wat je daar nog mee moet? Dat hoor je altijd wel van, de selectie is goed en het zit dan ergens anders, zit het niet goed. En hoe krijgen we, uiteindelijk kennen ze Brobbie, moesten ze laten gaan, hebben ze daarna voor heel veel geld weer teruggehaald. En dat lukt dan niet. Ja, als je dat is dan, lijkt mij, de goedkoopste manier. Maar wat moet je daarvoor doen dan? Moet je met hem anders gaan trainen? Moet je je speelstijl op hem aanpassen? Hoe zou Ajax dat kunnen doen? Dat weet ik echt niet. Als ik dat zou weten, dan zou ik in de staf van Ajax en zou Maurice Stijn nu bellen, denk ik. Als ik echt iets zinnigs over kan zeggen. Je kunt nu solliciteren dan? Nee, maar hoef ik niet. Okay. Ik blijf liever onafhankelijke journalist. Okay. maar heb je vertrouwen? Want voor Stijn is dit eigenlijk ook een ongewis avontuur. Hè? Zo eerlijk kunnen we wel zijn. Nooit bij een topclub gewerkt. Die moet dit nu gaan doen. Heb je daar vertrouwen in? Ik ben benieuwd. Ik ga ervan uit dat Ajax niet zomaar iemand aanstelt. Het schijnt wel echt een heel goede trainer te zijn. Die overpresteert, noemen ze dat dan. Hè? Dus die meer bij een club bereikt dan vooraf verwacht. Maar goed, bij Ajax is overpresteren niet echt bij. Bij Ajax willen ze alleen maar voor de hoofdprijzen gaan. En of hij dat daar in zulke roerige tijden op de baan krijgt, dat lijkt mij echt een heel lastige positie. Mm-hmm. Maar goed, wat ik zei, ik neem aan dat ze daar ook niet iemand aanstellen als ze daar geen vertrouwen in hebben. Ja, dat wat betreft de Ajax. Meer voetbalnieuws vandaag kwam er vanaf de burelen van de KNVB. Want de KNVB maakte vandaag bekend dat er harder wordt ingegrepen bij homofobe uitingen in stadions. Vanaf komend seizoen wordt er door de stadionspeaker bij massale spreekkoren een waarschuwing gegeven. En als daar geen gehoor aan wordt gegeven door de supporters, dan wordt de wedstrijd vervolgens stilgelegd. De daders zullen dan worden opgespoord en krijgen een stadionverbod tot 1,5 jaar. Gaat dus over homofobe uitingen, Arjen. Wat vind je ervan dat de KNVB nu met dit plan komt? Ja, keurig. En tegelijkertijd vraag ik me af, waarom dan alleen voor die uitingen? Wat had jij nog meer verwacht dan? Nou ja, gekleurde spelers worden ook al jaren bejegend met allerlei oerwoudgeluiden en dat soort dingen. Ja. En ja. Maar wij stelden ons die vraag ook en ik heb wel even contact gezocht met de KNVB. En die zeggen, ja, dat is al strafbaar. Dus daar hoeven we niet nu iets aan te doen. Dit is gewoon extra. Als je bij racistische, antisemitische spreekwoorden grijpen we al in. Dat is al de richtlijn. Alleen we hebben er nu voor gekozen. Ja. Want het woord homo gebruiken is bij wet niet strafbaar. Maar we willen dat in een stadion gewoon niet meer hebben. Dus dit is gewoon komt daar bovenop. Nee, ik ben het helemaal eens. Maar voor mij hoeft er niet zo'n plakkertje op. Ik vind eigenlijk alle spreekkoren die links of rechts om iemand onheus bejegenen, die moet je gewoon aanpakken. Maar hoeveel van die wedstrijden zijn er nou op basis daarvan stilgelegd? En bedoel, iedereen, als wij het horen in een stadion via televisie of jij in een ding, dan hoor je het. En dan hoor je daarna, ja, we konden het niet heel goed horen. Dat is wat ik vaak hoor. Zeker. En ik denk, maar oké, maar nu gaan we dus beter luisteren. En als we het dan goed horen, dan gaan we ook echt wat doen. Want dit is allemaal leuk in augustus en in juli. Maar goed, dat is ook met die bekers gebeurd natuurlijk. Hè? Toen hebben ze ook gezegd, we gaan mooi zijn en daar hebben ze zich aan gehouden. Maar ga het dan ook doen. Want we horen het allemaal. En als het echt moet gebeuren, dan horen jullie het niet. Want dan is het niet zeker. Ja. Maar Maaike, als ze dat nu zo specifiek zeggen over homofobe spreekwoorden, dan kun je toch denk ik wel aannemen dat er ook op geacteerd gaat worden gebeurt. Ja, ik hoop dat het niet alleen een symbool is, maar dat ze ook gaan handhaven. Maar het punt van Anne is natuurlijk terecht. Ja, kun je handhaven? Een beker op het veld is heel zichtbaar. Of iemand iets zegt en op dat moment vastgelegd wordt, weer wat moeilijker. Dus het navolging geven is denk ik lastiger. Maar ik denk dat juist, om even een beetje tegen Arjen in te gaan, het juist goed is dat ook dit apart benoemd wordt. Omdat voor mij dat juist een beetje naar de achtergrond is geraakt. Ik denk dat iedere minderheid die iets om zijn oren geslingerd krijgt in een voetbalstadion, dat even hard zou moeten worden aangepakt. En dat het goed is dat hier nu ook aandacht voor is. Ik heb het gevoel dat de drempel, de tolerantie voor schelden, homofobisch schelden, we accepteren dat gewoon nog veel meer in stadions. Dan racisme bijvoorbeeld. Dat idee heb ik wel. En wat mij betreft trek je dat allemaal gelijk en pak je alles even hard aan. Hoe zou je wat jou betreft spreekhoren moeten definiëren? Is het als één iemand het hoorbaar roept, moet je dan de wedstrijd meteen stilleggen? Of moet het een vak zijn of een heel stadion? Hoe zou jij dat definiëren? Nou, ik zou een hele harde lijn trekken. Dus het eerste wat je hoort, het gelijk stilleggen. Ik denk dat het geen zin heeft om koppen te gaan tellen of een aantal decibels of zo. Dus als ik je nog onderbreng, hebben zij ook iets gezegd, dat weet ik niet. Want wie moet het horen? Vaak horen de donkere spelers horen het wel. En de mensen die op de bank zitten horen het niet. Dus als een donkere speler, noem het maar even, naar de scheidsrechter gaat, is dat al genoeg om, weet je wat, bedoel, wie bepaalt dit? Nou ja, uiteindelijk, dat is nu natuurlijk ook zo. Daar heb je gelijk in dat het bij bekers duidelijker is. Maar uiteindelijk ligt natuurlijk heel veel van de verantwoordelijkheid nog steeds dat het teruggekoppeld moet worden naar de scheidsrechter. Maar er zal ongetwijfeld, kijk, daar hangen overal camera's in stadions. Je kunt natuurlijk ook microfoons op gaan hangen en dingen terug gaan luisteren. Ja, die apparatuur wordt ook beter natuurlijk. Ja. Hè? Maar daar zullen ze er ook, daar zal dan in geïnvesteerd moeten worden. Want alleen maar een regel maken voor de bühne, daar schiet je niks mee op. Dus dan moet je ook echt handhaven. Maar eens met dat principe, iedere homofobe zin die je hoort moet leiden tot het staken van de wedstrijd? Ja, in ieder geval stilleggen. Mm-hmm. Stillen, ja. Ja, waarschuwing sowieso al. En dan daarna stillen. En dan moeten we dus gaan accepteren, als het zo is, hè, dat er net als aan het einde van dit seizoen heel vaak wedstrijden stilgelegd gaan worden. Ja, de ellende is alleen wel dat je ook zag dat die regel misbruikt werd vorig jaar door bepaalde supporterschades FC Groningen daar baat bij hadden. Ja, ja. Ja. En ben je daar hier dan ook bang voor? Nou ja, je geeft ze daar wel. Ja, dit is niet. Dat is inherent aan zo'n maatregel. Ja, lijkt me een super lastig dilemma voor de KNVB. Ja. Ja, ik denk wel dat als je dit soort regels toepast en het zo onprettig wordt dat als dingen steeds stilgelegd worden, mensen misschien ook elkaar iets meer gaan corrigeren en aanspreken. En ik denk dat het altijd iets meer helpt als je buurman zegt van hey, doe even normaal. Mm-hmm. Misschien nog voordat het bij de scheids terechtkomt, dan dat het spel continu stilgelegd hoeft te worden. Dus ik denk ook dat als het eenmaal zo irritant wordt, de meeste mensen in een stadion roepen niet dit soort dingen. Nee. Hoop ik en geloof ik ook nog steeds. Gewoon zo'n schuif voor de tribune. Club, gewoon 5 minuten geen zicht. Nee, maar zelfcorrigerend vermogen, daar hoop je op dat je elkaar aanspreekt. Ja. En dan ook even heel irritant. Ja, oké, maar ben ik cynisch als ik daar in een voetbalstadion niet altijd evenveel vertrouwen in heb? Ik heb daar nul vertrouwen in. Ja. Dat is wel heel cynisch. Ja, maar niks doen, dat vind ik, dat kan ook echt niet, vind ik. Maar waarom hebben jullie daar geen vertrouwen in? Want je zag al mensen die klappen kregen, wat ook niet per se goed is op de tribune bij FC Groningen. Ja, nee, precies, lijkt me inderdaad niet goed, nee. Nee, maar dat, in die zin, dat was wel, het is zelfrecht is slecht, maar het was wel zelfcorrigerend. Ja, maar het probleem zit er volgens mij, wat ik bij die stadions zie, is dat het komt uit één vak. Dat is zeg maar over het algemeen een vrij agressief vak. En daar heb je niet het idee dat daar ook schoonvaders tussen staan die even zeggen, jongens, dat lijkt me even geen goed idee om dat even nu te doen. Want je jutten elkaar al uren van tevoren op. Eerst in het café voor het stadion, dan in de stadions waar die muziek ook nog eens een keer... Hup, dus daar zit ook nog een soort eergevoel in. En dat de overkant dan zegt van boe, jullie moeten ophouden. Ja, dat komt niet meer binnen dan. Ja, dus we gaan veel wedstrijden zien die gestaakt worden. En dan betekent ook een seizoen met veel blessuretijd. De blessuretijd bedraagt. Nou, en de blessuretijd in dit programma, die is relatief kort, namelijk maar 2 minuten. 2:10 is dat. En we gaan het hebben over celebrities in de sport. Want we zagen Brad Pitt dit weekend bij de Formule 1 in Silverstone. En dan is de vraag aan jullie, Nando, jij eerst. Heb je dat wel eens meegemaakt, celebrity in de sport? Ja, ook in de Formule 1. En dat zal Arjan niet, daar stikt, daar wemelt het van, dus beter. En jullie vroegen mij, heb je dan ook nog een leuke anekdote? Nou, die heb ik in zover. Dat was degene die als eerste bij mij opkwam. Ik liep zo ooit samen in Montreal met David Coulthard. Fluitje ging, we moeten allemaal van de grid af. En hij zei, wie is die gek die voor me loopt? En die liep een beetje zo'n man, zo half dronken zo. En ik keek ze om en dacht, David, dat is Ozzy Osbourne. Van, weet je ook alweer? Nou, dit is heel erg dat ik niet meer weet. Ozzy Osbourne. Black Sabbath? Juist. Ja. Gelukkig. Nou, je bent in het verhaal van Nando redder in nood. Arjan, dan mag je niet zelf. Ja, er schoot me net nog wat er binnen. Ik was een keer in Australië. Daar was Nicole Kidman gast van Ferrari. En Kimi Räikkönen moest er een hand geven. Het is allemaal Formule 1. Ik had sterk het idee dat Kimi Räikkönen geen idee had wie die blonde vrouw was met van 40 kilo. Maar hij gaf er een hand en hij ging wel lekker verder met zijn race. Maar is dat typisch voor Formule 1? We hebben laatst die race in Miami gezien. Toen struikelden ze over elkaar ongeveer al die... Neymar heeft het laatst heel bond gemaakt. Hè. Die stond op de startrit en die was niet snel genoeg weg. Die bleef in de berm staan toen ze gingen starten aan de formatieronde. En Pele, doodzonde. Pele die de race in Sao Paulo een keer een ronde te vroeg afwachtte, maakt ook allemaal niet uit. Bert Pitt dus ook. Heb jij ook een Formule 1 voorbeeld, Michael? Nee, zeker niet. Nee, ik ben nog nooit bij Formule 1 geweest. Ja, ik moest denken aan een sportcelebrity toen ik in Eindhoven in PSV bij het stadion zat en Maradona ineens in het publiek bleek te zitten. Dat was hij zo'n trainingskamp ergens in Eindhoven. Een anoniem bekerenwedstrijd. Precies, en toen ging die live is live. Hij ging naar de HEMA in Milo. Ja, fantastische reportages waren dat. En hij ging even staan en hij pakte de... Live is Live ging volgens mij zelfs door de speakers. Ja. Fantastisch. Dank jullie wel voor het sportforum. Maaike van Leeuwen, Arjan Schouten en Nando Boers. En straks na 11:00 met het oog op morgen met Chris Keijnen. Ja, dat dus zometeen. We wensen u een mooie avond. Tot ziens. In de